Het NOS-journaal. Bij een serie explosies in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn tenminste 8 doden gevallen en 24 mensen gewond geraakt. Ook in andere steden in Oekraïne waren vanochtend ontploffingen. Mogelijk zijn het Russische aanvallen als vergelding voor de explosie op de Krimbrug afgelopen weekend. Volgens de Oekraïnse president Zelensky probeert Rusland Oekraïne te vernietigen. Hij roept mensen op om binnen te blijven. Verder wordt ook gemeld dat in de Russische stad Belgorod, vlakbij de grens met Oekraïne, vannacht een explosie zou zijn geweest. De Nederlandse Bank roept banken op voorzichtig te zijn met het uitkeren van winsten. Daarnaast zouden ze terughoudend moeten zijn met het inkopen van eigen aandelen. Volgens DNB-president Knot zijn de inflatie en de rente hoog. Huishoudens en bedrijven met schulden zouden bij verder stijgende rentes in de problemen kunnen komen. En daarom is het volgens Knot belangrijk voor banken om buffers aan te houden. Jeugdbeschermers staken vandaag. Volgens vakbond FNV Jeugdzorg hebben jeugdbeschermers te veel jongeren onder hun hoede, waardoor ze hen niet genoeg kunnen begeleiden. Als onderdeel van de staking worden de telefonische diensten ingekort. En koning Willem-Alexander viert Koningsdag volgend jaar met zijn familie in Rotterdam, heeft de RVD bekendgemaakt. In 2023 viert Willem-Alexander ook dat hij 10 jaar koning is. De gemeente Rotterdam zegt dat het mooi en symbolisch is dat hij zijn 10-jarig jubileum viert in 010. Dit jaar was de koning op Koningsdag in Maastricht. Het weer vanuit het westen, meer bewolking. Vanmiddag ook wat regen of motregen. Het wordt vandaag 15 tot 18 graden. Vanavond weer droger en ook wat opklaringen. Morgen een afwisseling van zon en wolken en dan maximaal 16 graden. ANWB Verkeersinformatie. De file zoals er nu aardig op. Er staat nog zo'n 60 kilometer file. Op 2 snelwegen heb je nog aardig wat oponthoud. Er was een ongeluk op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen naar de Vesting en Hilversum-Noord nog een half uur vertraging. Alle rijstroken zijn weer open. En er was ook een ongeluk op de A12 Den Haag richting Utrecht. Bij knooppunt Oude Rijn nog 10 minuten oponthoud. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Moeten gemeenten zelf bepalen wie er wel en niet recht hebben op een energietoeslag? Of is dat oneerlijk en ontstaat er daardoor een vorm van willekeur? Het kabinet wil dat de energietoeslag geldt voor mensen met een inkomen van 120% van de bijstandsnorm. Maar bij meerdere gemeenten is die grens ruimer gesteld en krijg je de toeslag bijvoorbeeld als je 130 of zelfs 150% van de bijstandsnorm verdient. Daarom is vandaag de stelling: de norm om energietoeslag te krijgen moet overal hetzelfde zijn. Spraakmaker vandaag is de directeur van Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Goedemorgen. Madeleine van der Zwaan, fijn dat u er bent. Ja, je zult maar net in een gemeente wonen waar je net buiten de boot valt, hè? Nou ja, het is vooral die vreselijke onzekerheid. Ik denk dat mensen wel een beetje klaar zijn met niet weten waar je aan toe bent. Dus, oh, er komt iets. Oh, niet. Misschien wel voor mij niet. Dus ik denk niet dat het helpt in rust in het land, of dat mensen er rustiger van kunnen slapen. Nee, precies. Dat is eigenlijk wat je juist nu wel wilt natuurlijk. Je wilt mensen die rust geven. Voor het Mediaforum is hier alvast journalist Tom Klein. Tom, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Het is ingewikkeld, hè? We willen het snel regelen. In eerste instantie was ook het idee landelijk regelen. Mm-hmm. Dat lukte niet. Dan wordt het toch via de gemeentes geregeld. Daardoor kon het wel sneller. Is het weer niet goed? Ja, nou, ik hoor het je zeggen. En ik weet het zelf nu ook niet meer eigenlijk. Nee, ja, het spijt me. Het is al ingewikkeld. Inderdaad, dingen die landelijk geregeld worden zijn meestal slomer. En dat duurt heel lang. Ja, maar er komt de Belastingdienst bij kijken. Ja, maar er wordt al zoveel naar die gemeentes afgeschoven. Uh-huh. Dus ik weet niet of we daar dan uiteindelijk sneller door gaan. Maar ik weet het niet. Nee, ja, want je zou ook kunnen bepleiten, het is gewoon goed dat er iets gebeurt. En nou, dat sowieso. Ja, er vallen mensen buiten de boot. Ja. En je zou ook nog kunnen bepleiten, ja, er zijn gemeenten die hebben het opgerekt. Wat fijn dat het daar kon. Ja, zo is het ook nog. Maar je krijgt ook natuurlijk weer heel veel extra discussies in gemeenteraden. Waardoor weer heel veel tijd weer over het gaat hoe, in plaats van laten we het nou beslissen en zo snel mogelijk uitvoeren. Dus het vertraagt ook. Ja, Tom, ik zie bij jou al die nuance kan je niet hebben vandaag, geloof ik. Het is maandag, het was volle maan, zag ik. Nou ja, je vraagt wel veel inderdaad, zo van een eenvoudige journalist. Ja, goed. We gaan naar onze bellers. De stelling van vandaag is: de norm om energietoeslag te krijgen moet overal hetzelfde zijn. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Steeds meer gemeenten schieten inwoners te hulp die te maken krijgen met energiearmoede. Bittere keuze, maar voor sommigen wel steeds vaker de realiteit. Kiezen voor een warm huis of voor boodschappen. Heating or eating, zo noemen de Britten het al. Een dagblad Trouw signaleert grote verschillen per gemeente in het te hulp schieten van burgers in energiearmoede. In de ene gemeente krijgen bijvoorbeeld studenten wel hulp, in de andere weer niet. En dat geldt voor meer groepen. Het Nibud noemt het een omgekeerde postcode-loterij en maakt zich zorgen over de groeiende verschillen. Ja, gaan we kijken wat u hierover te zeggen heeft. Stella de Zwart, goedemorgen. Goedemorgen, dit is Stella, hallo. Hi. U schrijft en spreekt over armoede en schulden. U krijgt zelf ook energietoeslag. Ja. Zou die norm wat u betreft inderdaad in elke gemeente hetzelfde moeten zijn? Absoluut, absoluut. Anders krijg je veel te grote verschillen tussen de ene gemeente en de andere gemeente. Tussen het ene huishouden en het andere huishouden. Net zoals studenten, die krijgen het in de ene gemeente wel en in de andere gemeente niet. Nou, dat is gewoon eigenlijk oneerlijk. Je wil niemand in de kou laten zitten. Dus ik vind dat het bedrag gewoon naar alle mensen gewoon gelijk moet zijn. Ja, maar je zou ook kunnen bepleiten, wat fijn dat die gemeenten die dat kunnen, het opgerekt hebben, zodat zij meer mensen kunnen helpen. Dat is prima, dat die gedachte is goed. Alleen wat ik niet goed vind, is dat het Rijk geeft geld. En ik vind dat het Rijk aan iedere gemeente hetzelfde bedrag moet geven om uitgekeerd te worden. Daar moet geen verschil in zijn. Dat kan de gemiddelde Nederlander ziet niet het verschil tussen het Rijk en de gemeente. Ja, dus ik denk dat er verschil in zit, hoor, in wat gemeenten krijgen van het Rijk om te betalen. Het zou gelijk moeten zijn, want iedereen wordt hier nu gedupeerd van. Of je nou rijk of arm bent, iedereen krijgt ermee te maken. En er wordt al een verschil gemaakt tussen mensen die bovenmodaal en ondermodaal zitten. De ene gaat het oprekken tot 100%, 120%, de andere weer tot daaronder. Dus ik denk dat je daar al verschillen in krijgt. En we moeten geen verschillen krijgen tussen de burgers. Ja, wat het is, het gaat hier natuurlijk om het lokale beleid bijzondere bijstand van de gemeente. En de ene gemeente, die is in staat, is gewoon wat rijker om dat bedrag wat ze krijgen van het Rijk op te plussen. En het andere, de andere gemeente weer niet. Dat is natuurlijk een beetje de makken van dit systeem. Hoort u nou verhalen van mensen die net buiten de boot vallen bijvoorbeeld? Ja, heel veel mensen die ik ken, die vallen buiten de boot omdat ze net gewoon te veel verdienen of te veel, eigenlijk gewoon te veel verdienen voor die om daar in aanmerking te komen. Maar iedereen komt in de kou te staan. Dus ik denk dat er gewoon toch een ander systeem moet komen. En daarbij vind ik het ook niet goed dat de gemeente, die keert het bedrag in tweeën uit. Ik heb in maart €200 gekregen. En in juni heb ik €600 gekregen. Ik heb het keurig netjes apart op de rekening gezet. Op mijn spaarrekening. Maar het verdwijnt zo. Als je al ondermodaal zit, dan verdwijnt het gewoon bij alle andere rekeningen. Wie het eerst maalt, wie het eerst betaald wordt. Ja, hoe zou dus dit nou beter kunnen dan? Hoe zou je nou meer mensen kunnen bereiken en het systeem tegelijkertijd eerlijker kunnen maken? Heeft u daar een idee over? Ik denk via de belasting. Maar ik ben geen econoom. Ik ben geen. Ik weet het niet precies. Maar ik denk dat dat de eerlijke manier is. Want de belasting weet mij ook te vinden. Als ik een belastingaanslag krijg, weten ze ook precies hoeveel geld ik moet betalen. Dus ik denk dat dat ook op die manier kan. Maar goed, als u het woord belasting zegt, dan denk ik kan niet. Dat is tenminste altijd wat er daarna volgt uit de mond van beleidsmakers. En wil niet ligt ernaast. Ja. Ik denk dat er wel altijd oplossingen kunnen zijn. Er moet gewoon een goede oplossing zijn, zodat niemand in de kou komt te zitten. Het is nu al koud buiten. Ja, zo is het. Dank u wel, Stella de Zwart was dat. Mario Meijer is juridisch kwaliteitsmedewerker. Goedemorgen. Goedemorgen. U belde Hallo. Ons vanmorgen. U werkt voor verschillende gemeentes. Hoe kijkt u naar die vrijheid van gemeenten om zelf te bepalen wat de norm is, specifiek dan nu voor deze energietoeslag? Ja, daar kijk ik niet. Daar kijk ik heel objectief naar. Kijk, het is in de wet, hè. We hebben het over artikel 35 lid 1. Ik ga het heel technisch maken, hoor. Maar lid 1 gaat over de individuele bijstand. Dus als je normaal gesproken kun je altijd individuele bijstand aanvragen als en noodzakelijk kosten zijn die voortvloeien uit bijzondere omstandigheden. Dus in dit geval dus ook zo. En dan kijkt de gemeente van, doen de kosten zich voor? Zijn de kosten noodzakelijk? Zijn er bijzondere omstandigheden? En dan wordt er gekeken naar draagkracht. Dat is dus het inkomen en vermogen boven 120% vaak van de bijstandsnorm. En dan gaan ze kijken van, zit daar wat? Zo niet. Dan kan het zijn dat je bijzondere bijstand krijgt in dat soort gevallen. In dit geval is het categoriale bijzondere bijstand. Dus dan wordt er gekeken van oké, dit is de doelgroep, voldoe je daaraan? En dan wordt er ook weer gekeken naar draagkracht. En dat is de draagkracht die in dat beleid staat. En dat beleid is dus verschillend. Dus, en dat is bij de categoriale, dus dat is de energietoeslag waar het hier over gaat. Zonder dat wordt nagegaan of die alleenstaande of dat gezin in dat jaar gestegen energierekening had. Ik ben dus er eigenlijk helemaal kwijt, niet... weet u dat? Het is veel te ingewikkeld, toch? Waarom maakt het zo ingewikkeld? Ja, nou ja, omdat ik wil aangeven dat er niet wordt gekeken naar die energierekening. Hè? Dus als je hem gewoon krijgt, dan wordt niet gekeken, heb je daadwerkelijk, is daar daadwerkelijk sprake van? Nee, als je daaraan voldoet, dan krijg je die energietoeslag. Alleen gemeenten mogen zelf bepalen wat ze onder draagkracht verstaan. Dat is beleidsvrijheid en dat is geen rechtsongelijkheid. Dat is juridisch wel een verschil. Ja, nee, dat snap ik. Had dat in dit geval anders gekund? Had je als Rijk kunnen zeggen, we maken hier een uitzondering voor? Of is dat dan ook weer te ingewikkeld? Het is behoorlijk complex. Maar waar ik het wel over eens ben, is dat studenten worden nu bijvoorbeeld uitgesloten van die energietoeslag. Dus dan wordt er. En studenten kunnen hem individueel aanvragen. Maar dan wordt er wel gekeken van, is er sprake van? Hè? Dus dan gaan ze de hele toets doen. En dat is een onderscheid ten opzichte van mensen die het wel krijgen. Dus ik kan me voorstellen dat studenten, dat een ongerechtvaardig onderscheid is. Ja. En daar kan ik me in vinden. Maar dit stukje, dat is beleidsvrijheid van gemeenten, zeg ik. En dat betekent dat je de wet zou moeten aanpassen als je dat gelijk zou willen trekken. Want gemeenten zijn daar gewoon vrij in. Dus dat het als oneerlijk wordt ervaren, dat snap ik. Alleen, gemeenten hebben, dat staat ook in de wet, die vrijheid om zelf te mogen bepalen, is 120% van de bijstandsnorm of is 150% van de bijstandsnorm. Ja, krijgen wel alle gemeenten hetzelfde bedrag van het Rijk? Want zij stellen de Zwart, die vroeg zich dat eigenlijk net af. In principe, als je aan alle voorwaarden voldoet, krijg je hetzelfde bedrag. Het begon geloof ik uit mijn hoofd met iets van €800. En toen is daar €500 bijgekomen. Dus dan heb je het over €1300. Dat krijgen mensen in principe, is dat hetzelfde. En voor mensen die al in de bijstand zitten, die krijgen het automatisch. En mensen die daar niet in zitten, die moeten het zelf aanvragen. Nee, dat snap ik. Maar het Rijk geeft natuurlijk geld hiervoor aan gemeenten. En zij hebben precies in kaart hoeveel mensen hier in principe voor een aanmerking zouden moeten komen. Want de ene gemeente heeft natuurlijk veel meer mensen die hier voor een aanmerking komen dan de andere. Ja, dat klopt. En het is wel, kijk, bij de bijstand weet je dat. Omdat mensen dan in de bijstand zitten. Ja. Dus dan weet je van, dan zit je onder die 120% van de bijstandsnorm. Alleen, je kunt nooit zeggen van tevoren, want er wordt gezegd, Belastingdienst weet dat. Ja, die weten het met terugwerkende kracht. Als je aangifte hebt gedaan, die weten niet voor het komend jaar wat iemand gaat verdienen. Ja. Dus dan betekent dat je, en ik denk dat dat nog wel een weg is, want mensen zijn bang. Daar heeft Corona Schout ook een oproep op gedaan. Om het in te dienen, omdat ze bang zijn dat ze dit terug moeten betalen. Wat dus niet het geval is. Als je het eenmaal toegekend krijgt, dan is het niet zo dat het wordt teruggevorderd. Dus ik wil ook alle mensen die daar ook twijfelen een oproep doen om het wel aan te vragen. Ja. Omdat het is al zo ingewikkeld. En dan gaat er iemand van de gemeente beoordelen of jij er voor een aanmerking komt. En als je het krijgt, krijg je het, hoef je het niet terug te betalen. Nee, precies. En dat gaat dus weer veel meer over het bereik van mensen. Omdat niet iedereen goed bereikt wordt. Maar als ik zo goed naar u luister en ik sla het een beetje plat, dan kunnen we het eigenlijk niet makkelijker maken dan wat het nu is. Het is nou helemaal gewoon een gevolg van het systeem. Nee, het is ingewikkeld, maar het is wel makkelijker gemaakt, zeg ik, door in de wet het categoriaal onder te brengen. Ja. Dus in die zin is het makkelijker gemaakt. Alleen dat studenten worden uitgesloten van die energietoeslag, omdat de woonsituatie complex zou zijn. Ja. Dat deed ik niet, want de student die in dezelfde woonsituatie zit, die moet dan aantonen dat hij een gestegen energierekening had. Terwijl iemand die wel aan die normen voldoet, zeg maar, die geen student is en die wel mobiel valt, dat niet hoeft aan te tonen. Dus dat vind ik oneerlijk. En dat zou wel moeten veranderen. Dank u wel. Mario Meijer was dat. Arjan Vliegendhart, directeur van het Nibud. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u onze vorige spreker meegekregen, Mario Meijer? Die zei, eigenlijk is dit gewoon het gevolg van het beleid zoals we het hebben vormgegeven met elkaar. Nee, kan niet anders. Dat klopt, hè? Voor een deel klopt dat. Kijk, we hebben in 2014 is er gedecentraliseerd met het idee, hè, daarna ging minder doen. De gemeentes gingen meer doen, omdat die dichter bij bij mensen staan. Maar de vraag is natuurlijk wel of nou zo'n hele grote reparatie, want dat is het natuurlijk wel, hè. €1300 is niet klein lokaal beleid, maar dat is echt een stevige slok op de bol. Of je dat nou ook bij de gemeente wil laten liggen. Omdat je inderdaad ziet, hè, en dat zie je in de verhalen vandaag van Trouw en de Volkskrant, dat leidt tot verschillen die eigenlijk niet te verklaren zijn uit het feit dat in de ene gemeente de energierekening lager is dan in de andere gemeente. Nee, dit is een landelijke trend. En de vraag is of je daar nou met gemeentelijk maatwerk op wil reageren, of dat je eigenlijk zegt, dit moet je gewoon nationaal aanpakken. Ik zou voor het laatste zijn. Ja, maar het was natuurlijk eigenlijk ook bedoeld als een tijdelijke aanpak, toch? Een soort crisis, een noodgreep. Zo is het. Dus in die zin is er ook echt veel werk verzet door die gemeente om mensen te helpen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd, ja, het gaat dit jaar om 1300 euro. Volgend jaar staat die weer in de begroting van al die gemeentes. Dus het is, ja, tijdelijk is nu toch alweer best wel lang. En de vraag is dus ook of je daar niet op een gegeven moment aan een structurele maatregel moet. Die wat meer recht doet aan het feit dat die energierekening overal gelijk is. En dat die inkomenspositie van de mensen om wie het gaat. Mm-hmm. Ja, die hebben die 1300 euro nodig. En ik noemde het vorige week toch een soort omgekeerde postcode loterij. Mm-hmm. In sommige gemeenten valt die wel en in andere gemeenten valt die niet. Terwijl het huishoudboekje van al die mensen zegt, zonder die 1300 euro kom ik niet rond. Ja, nou zeggen ook gemeenten dat het budget niet voldoende is wat ze krijgen van het Rijk om aan iedereen die het nodig heeft een toeslag uit te keren. Nou ja, kijk, wat je ziet is dat het budget is ongeveer op 120% neergezet. Mm-hmm. Maar veel gemeenten zien, en dat zien wij ook in onze cijfers bij het Nibud, dat er eigenlijk een grotere groep is die er gebruik van moet maken. En als gemeenten dat willen doen, hè, Utrecht is denk ik daar het mooiste voorbeeld van. Mm-hmm. Die gaat tot 150%. Ja. En dan moet je eigen middelen meenemen om dat te kunnen financieren. En dan is het de combinatie van aan de ene kant de politieke wil om dat te doen. Maar je hebt toch ook de budgettaire ruimte in je gemeentebegroting om dat te kunnen financieren. Dus die ongelijkheid tussen gemeenten wordt wel versterkt. Dat sommige gemeenten gewoon diepere zakken hebben dan andere. En dat, ook dat is natuurlijk de vraag of je dat nou bij zo'n elementaire toeslag wilt. Of dat je zegt, nee, hier moeten we toch met elkaar nationale spelregels maken over hoe dat werkt. Precies, en misschien eigenlijk moet je de uitvoering ook wel nationaal maken. Ja, precies. Dan komen we wel weer bij de Belastingdiensten uit, denk ik. Dat wordt ingewikkeld. Maar u zegt terecht, het staat voor volgend jaar ook alweer in de boeken, deze toeslag. We hebben nog een paar maanden tot 1 januari. Hoe kan dit voor die tijd, misschien is dat te utopisch gesteld hoor, maar enigszins gelijk getrokken worden, denkt u? Nee, wat we gelukkig vorige week hebben gezien is dat de stress van de keukentafel ook nu op de bestuurlijke tafel is gekomen door het energieplafond. Dus we zien dat er ook nu een nationale maatregel is die probeert te dempen wat mensen aan extra energie uitgaven hebben. Ja. De andere kant is dat het eigenlijk gaat om te weinig inkomsten. Deze mensen hebben die recht hebben op die energietoeslag, hebben eigenlijk gewoon te weinig geld om rond te kunnen komen. En dan is het vandaag de energierekening, dan zijn het morgen de boodschappen en overmorgen hebben we weer over menstruatiearmoede. Dus de onderliggende reparatie die moet gebeuren, is om te denken van wat is nou een bestaansminimum in Nederland? Ja. En dat vraagt veel meer dan een toeslagje hier of een toeslagje daar. Dan moet je kijken naar de hoogte van de uitkeringen, naar de hoogte van het minimumloon. En dat zou, denk ik, op termijn veel meer soelaas bieden dan het labwerk. Ja. Hoe goed en met hoeveel compassie dat wordt uitgevoerd. Maar dat wat we nu hebben. Op de vraag van, kan dit voor 1 januari dan eerlijker verdeeld worden? Onder gemeenten, zal ik maar zeggen, onder mensen. Dit verschil tussen mensen in gemeenten gelijkgetrokken worden, dat antwoord hoor ik nog niet. Heeft u een idee? Of nee, zegt u van nou even roeien, roeien met de riemen die we hebben? Nee, antwoord is nee. En ik denk dat we een beroep moeten doen op alle gemeentes om ruimhartig toe te kennen. Ja. En ook actief op zoek te gaan naar de mensen die het nodig hebben. Want iedere gemeente weet dat ze er zijn. Ze zijn ook niet bij 120% klaar. Gemeenten moeten echt meer doen. En ik denk dat Den Haag de verantwoordelijkheid heeft om ervoor te zorgen dat die gemeenten ook daadwerkelijk de middelen hebben om het te doen. Dus de gemeente, de politieke opgave, het Rijk, de middelen. Ja, dan kun je volgens mij de slag maken die nodig is om ervoor te zorgen dat deze winter niemand in de kou komt te zitten. Dank, Arjan Vliegendhart was dat, directeur van het Nibud. Frank van der Valk, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, volgens mij hoeft deze winter niemand in de kou te zitten. Wilt u nog even goedemorgen wensen? En, goedemorgen. U zit er lekker in, ik ga meteen beginnen. Ja, ik zal het wachten al zo lang en dan is het meeste gras voor je voeten weggemaaid. Maar ik denk dat deze winter niemand in de kou hoeft te zitten. Want er is in de Tweede Kamer uitvoerig gesproken over het maximum van de energieprijzen. En dat is zeer royaal vastgesteld voor gas en voor elektriciteit. Dus het heeft mij al verbaasd dat er volgend jaar die noodmaatregel van 1300 euro weer uitgekeerd gaat worden. Volgens mij is dat ook helemaal niet nodig. Dit jaar was het paniek. Toen is 1300 euro netto vrijgemaakt voor mensen die dat nodig hebben. Mm-hmm. Volgend jaar is de energietoeslag gemaximeerd. Of de energieprijs gemaximeerd tot hele redelijke niveaus. En is die 1300 euro helemaal niet nodig? Nee. Even los daarvan, want dat gaat inderdaad over de begroting van 2023. Wat vindt u ervan van hoe het nu uitpakt bij gemeenten, dat er zoveel verschil in zit? Zeer onredelijk. We krijgen enorm veel rechtsongelijkheid in Nederland. Maar wat nog ernstiger is, als je er nu net naast valt, net naast die 1300 euro netto, omdat je 's ochtends uit je bed gaat om aan de slag te gaan en net iets te veel hiervoor verdient, dat werkt allemaal niet motiverend om aan de slag te gaan. En daarvoor, het is een optelsom, het is een kerstboom van allerlei toeslagen aan het worden. En dit is weer een kerstbal aan die boom. Ja. En daardoor gaan er nog minder mensen zijn er bereid om aan de slag te gaan. Ja. En ik daarom zegt Arjen Vlierendhart ook, je moet het onderliggende probleem aanpakken. Mensen hebben gewoon te weinig geld om rond te komen. Nou, dan moeten wij dus gaan zorgen dat netto werken meer gaat lonen. Dus dat de bruto salarissen, de belastingen nemen te veel geld weg bij mensen die werken. Ja, arbeid en is te duur. En als wij al deze toeslagen op gaan tuigen, blijft er van netto steeds minder over. Dus werken loont niet. Dus wij moeten hier een keer mee stoppen. Ja. En wij moeten zorgen dat werken gaat lonen. Ja, als het goed is, gaat dat per 1 januari een klein beetje veranderen. Als heel, we de begrotingsplannen heel, mogen geloven. Heel klein beetje. Maar dat wordt alweer volledig teniet gedaan door de stijgingen van alle vormen van toeslagen. Want het is niet alleen kindertoeslag, het is nou huurtoeslag, het is energietoeslag. Nou, joh, we zien toch door de toeslagen het bos niet meer. Ja, dank u wel. Frank van der Valk was dat. We gaan naar Peter Heikoop. Goedemorgen. Goedemorgen, Roos. U bent wethouder in Dordrecht en lid van het VNG-bestuur voor armoede en schulden. Hoe is het in uw gemeente gesteld? Op hoeveel procent heeft u het vastgesteld? Wij hebben de regeling vanaf het begin al op 130% gezet. En waarom kon dat in Dordrecht? Nou, wat ik eerdere sprekers ook heb horen zeggen. Wij hebben de financiële ruimte ervoor. Maar het is ook een principiële keuze geweest hier van de lokale politiek om het verder te verruimen. Omdat het inderdaad ook al heel schrijnend is richting met name de lagere middeninkomens. De vorige spreker gaf het ook al aan. Dat er vaak mensen zijn die er dan weer net buiten vallen. En met oog op volgend jaar wordt dat eigenlijk op onderdelen zelfs nog een klein beetje erger. Dat werken eigenlijk helemaal niet zo loont. Ja, en dat zie je inderdaad door die kerstboom die net al genoemd wordt. Zie je dat het wel steeds breder een probleem wordt. Ja. De prikkels staan niet helemaal goed. Oh, u denkt eigenlijk dat het volgend jaar erger wordt? Dat werken nog minder loont? Ondanks dat het kabinet geprobeerd heeft om aan een aantal knoppen te draaien? Ja, maar daar zijn ze niet helemaal goed in geslaagd. Als je kijkt naar de fiscale maatregelen en inderdaad tegelijkertijd ook alle toeslagen die toenemen, zie je dat de lagere middeninkomens dat per extra verdiende euro dat wat ze af moeten dragen onderaan de streep, dat eigenlijk alleen maar meer is geworden. En wat je dan ook nog ziet inderdaad, is dat de minimaregelingen die wij als gemeente uitvoeren, die landen bij de doelgroep tot 100%, 120%. Hier in Dordrecht kiezen wij er volgend jaar voor naar bepaalde regelingen tot 150%. Nou, dan gaat het echt wel over best wel lagere middeninkomens toe te passen. En dan zie je dat die armoedeval blijft gewoon echt een groot probleem. Ja, en wat vindt u er nu van dat er nu ongelijkheid is gecreëerd? Omdat het dus maar net uitmaakt in welke gemeente je woont of je die toeslag krijgt of niet. Ja, nou ja, dat wisten we. Afgelopen december, dus dat is al 10 maanden geleden, sprak ik destijds met verantwoordelijk minister Wiersma hierover. En het eerste wat ik heb aangegeven is, kom met een landelijke regeling. Dit is inkomensbeleid, dit moet je door de Belastingdienst laten uitvoeren. Nou, de Belastingdienst zag dat totaal niet zitten. Die zeggen altijd nee, wat jij net ook al aangaf. Dus toen hebben wij als gemeente gezegd, het is crisis, we zetten een stap naar voren. Dat was het overigens nog voor de Oekraïne-crisis. Ja. En we hebben toen wel aangegeven, dan willen we wel dat lokaal ook kunnen laten aansluiten bij ons lokaal beleid. Omdat gemeenten hebben met een enorme werkdruk te maken. De Oekraïne-opvang, de coronapakketten, de asielcrisis. We hebben ook heel veel vacatures. En het moet uitvoerbaar zijn. Ja. En als wij het aan een bekende groep, ons minimabeleid, kunnen toekennen, dan kunnen wij het heel snel en goed uitvoeren. Dat lag dus allemaal aan de voorkant, maar u zegt, eigenlijk wisten we dus al dat dit ging gebeuren, dat er gewoon ongelijkheid ging ontstaan, maar het was de enige manier waarop het kon. Ja, absoluut. Maar als je nou even heel nuchter kijkt, dan zie je dat 99,8% van de gemeente, die komt de landelijke norm na. En 1/3 doet nog meer. Ja. Dus eigenlijk zijn gemeenten, hebben heel veel gemeenten uit eigen geld, hebben ze nog wat bijgepast. En dat doen ze dan eigenlijk aansluitend op hun minimabeleid. Dus je kan niet zeggen dat mensen daar tekort door zijn gekomen. En wat je ook nog eens ziet, is dat als ik kijk naar mijn eigen gemeente, ik geef ongeveer 1 miljoen meer uit dan wat ik van het Rijk krijg. 500.000 komt doordat we gewoon te weinig gekregen hebben. En 500.000 omdat wij die doelgroep wat hebben vergroot tot 130%. Ja. Dat zal voor veel andere gemeenten ook gelden. Maar je hebt wel gelijk als je dan zegt van de ene gemeente heeft wat meer mogelijkheden dan de andere gemeente. Ja. En dus krijg je ongelijkheid. Maar het is even zo dus. Dank u wel. Peter Heikoop is dat, wethouder CDA en voorzitter van VNG. Als het gaat om armoede, Tamara Madern, goedemorgen. Goedemorgen. U bent lector schuldpreventie en vroegsignalering aan de Hogeschool Utrecht. Waarom is de tijd bepaald dat gemeenten zelf die norm mogen vaststellen? Je zou ook kunnen zeggen, het Rijk heeft de norm bepaald en we spreken gewoon met elkaar af, kunt hem niet ophogen. Want dan krijg je dus ongelijke verdeling. Ja, dat is een keuze geweest. Hè. Dus wat Peter Heikoop net ook al aangaf, je kan ook verkiezen om een landelijke regeling te doen. Mm-hmm. Nu is aangesloten bij het gemeentelijk beleid. En in dat beleid hebben gemeenten eigenlijk altijd de keuze om te kijken, hoe gaan wij het geld nu verdelen? Ja. Dat is misschien vanuit zo'n regeling wat vreemd. Maar je kan dan heel goed aansluiten bij de behoefte die in die gemeente ook leeft. Ja. Dus daarin gekeken is het eigenlijk heel logisch dat gemeenten wat meer beleidsvrijheid hebben en goed kunnen kijken, wat is mijn populatie, maar ook wat is de kleur van de gemeente, hè, politieke kleur. Ja, de beleidsvrijheid, kortom, is belangrijker dan? Op dat moment wel. Wat natuurlijk ook een heel belangrijk aspect is bij het geven van meer vrijheid aan de gemeente, is ook dat ze goed kunnen kijken, hoe kunnen we dan de burgers en inwoners benaderen? Ja. En door ook te kijken, hoe gaan we het uitgeven, op welke manier? En daar zit natuurlijk wel een element in wat heel belangrijk is. Mm-hmm. Want gemeenten kunnen makkelijker de inwoners bereiken dan over het algemeen de landelijke overheid. Ja, en hoorde ik je nou ook zeggen dat het uitmaakt welke politieke kleur een gemeente heeft? In sommige gevallen wel. Hè. Je ziet natuurlijk dat in sommige gemeenten wordt er al gekozen automatisch voor 130%. Mensen met een minimuminkomen tot 130% krijgen allerlei regelingen. In andere gemeenten is dat minder. Dat hangt er ook vanaf welke politieke keuzes er worden gemaakt. Ja, kunt u een voorbeeld geven dan? Maakt het uit welke partijen bijvoorbeeld heeft u? Ik ben heel erg benieuwd nu ineens. Zijn het gemeenten met bijvoorbeeld heel veel linkse partijen die meer willen geven of rechts? Of denk ik dan te zwart-wit? Rechts weer minder bedoel ik? Nou, traditioneel zien we dat in elk geval. Dus het is niet zo dat dat één op één over te nemen is. Maar over het algemeen zien natuurlijk linkse partijen waar wat coulanter beleid is. Maar tegenwoordig zien we natuurlijk ook aan de rechterkant wat meer beweging. Ja. Dus het hangt echt af van de lokale gemeentelijke partijen. Ja, precies. En je zou ook kunnen zeggen, niemand wil dat mensen in armoede leven. Of je nou links of rechts politiek gekleurd bent in dit geval. En je moet ook maar net het geld hebben natuurlijk als gemeente. Om zeker, dit te doen. Dus dat speelt ook mee. En nee, volgens mij wil niemand dat iemand in armoede leeft. Alleen de oplossingen worden aan de andere kant gezocht. Hè? Dus de ene kant meer stimuleren van werk, of juist meer aan de inkomensreparatiekant. Dus het is niet dat andere partijen denken van we willen meer armoede. En inderdaad, armoede van de gemeente zelf speelt natuurlijk ook een rol. Sommige gemeenten hebben gewoon meer geld dan andere gemeenten. Er wordt wel natuurlijk geprobeerd om het geld vanuit de Rijk zo eerlijk mogelijk te verdelen. Dank Tamara Madern was dat. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, de norm om energietoeslag te krijgen moet overal hetzelfde zijn. De discussie gaat natuurlijk verder in de community. Veel leden zijn het eens met de stelling. Maar Jan Schrijver zegt juist, we moeten ophouden met al die toeslagen. Aan de marge houd je altijd scherpe verschillen die niet eerlijk aanvoelen over. Word lid, meld u aan via spraakmakers@kro-ncv.nl. Als je een auto koopt, koop je ook potentiële conflicten. Ik heb er laatst een gekocht. APK is nog geldig en de prijs was goed. Volgens de verkoper loopt die als een zonnetje. Maar daar klopt iets niet. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Innoveren, investeren, de volgende stap zetten. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Gira. In een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker. Warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Gelderland levert je mooie streken. Ontdek dit najaar de Achterhoek op zijn mooist. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen tijdens het wildseizoen. Kijk op Achterhoek.nl. Nu in Museum Voorlinden. De Italiaanse kunstenaar Giuseppe Pannone prikkelt al je zintuigen. Koop nu je tickets op voorlinden.nl.

Nu in Stedelijk Museum Breda, Nachtvlucht van Pieter Laurens Mol. Speels, poëtisch en gelaagd. Met bijna 200 werken van deze intrigerende kunstenaar. Voor meer info en tickets, stedelijkmuseumbreda.nl. Van 8 tot en met 15 oktober is het Dutch Food Week. In heel Nederland zijn er die week activiteiten en evenementen die in het teken staan van ons eten. Kijk op dutchfoodweek.nl en ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is. Dutch Food Week 2022. Lekker en gezond. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Een overspannen energienet. Greenwashing. Zonnepanelen die uit moeten als de zon te veel schijnt? Gaat lekker zo. Voor Groende stapte ik, Nicolette Kluiver, in bad om jouw aandacht te grijpen en uit te leggen wat er misgaat in onze energietransitie. En hoe je jouw bedrijf echt kan verduurzamen. Nieuwsgierig? Kom dan naar groendus.nl. De toekomst van energie? In Groningen is die al begonnen. Groningen heeft als eerste regio van Europa een Hydrogen Valley. Hier wordt gebouwd aan een nieuw duurzaam energiesysteem voor groene waterstof. Lees op hydrogencapital.nl hoe we dit doen. 4000 bedrijven doen al mee. Wil je ook echt schone energie? Kom dan naar groendus.nl. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Vrouwen krijgen bovengemiddeld veel ellende over zich heen na een optreden in een talkshow. Is het logisch dat ze niet zo happig zijn om aan te schuiven? Dat en meer bespreken we in dit Mediaforum met de directeur van Koninklijk Theater Carré, onze spraakmaker Madeleine van der Zwaan, met Tom Klein, journalist en voormalig Amerika-correspondent. En voor het eerst is hier aan tafel Sakina El-Kayoui, freelance journalist, docent-onderzoeker aan de Hogeschool Winnesheim en de Vrije Universiteit in Amsterdam. Fijn dat je er bent. Goedemorgen ook. We maken zo nader kennis met elkaar. Want voordat we naar jullie mediamomenten gaan, gaan we eerst naar Oekraïne. We hoorden het net al in het journaal. 8 doden en 24 gewonden gemeld bij explosies in Kiev. We gaan naar NOS-verslaggever Wessel de Jong in Kiev. Wessel, goedemorgen. Goedemorgen. Ik begreep dat jij in een schuilkelder zat. Ben je daar nog? Ik ben er nu eventjes uitgegaan, moet ik eerlijk bekennen. Het werd een beetje benauwd en warm en de verbindingen waren heel slecht. Dus om met jullie te praten ben ik toch eventjes ontsnapt, zeg maar. Ja, ik hoop op een veilige plek, zal ik maar zeggen. Hoe is het daar nu in Kiev? Kun je dat inschatten, hoe veilig het is? Nee, onveilig. Onveilig. Dat je moet. De president heeft ook iedereen aangeraden om vooral binnen te blijven. Het einde van het luchtalarm is nog niet gegeven. En ja, er zijn dus zoveel grote tussenpauzes. Zijn ook die 4-5 raketten en drones mogelijk zijn neergekomen. Dus niemand weet of er nog meer gaat komen. Dus om nu de straat op te gaan is niet heel verstandig, nee. Nee, wat weet je van wat er nu allemaal geraakt is door die raketten? Ik weet het. Eerst mijn eigen waarneming weet ik dat er zeg maar 4-5 zware explosies zijn geweest. Waarvan de eerste twee vanochtend vroeg raketten zijn geweest. Die hoorde je echt aankomen met een soort zwaar straaljagergeluid en dan een ontploffing. De tweede ontploffingen, daar stond ik ongeveer met mijn neus op, letterlijk. Ik wandelde door het hotel, keek uit het raam en zeg maar een kilometer mij vandaan zag ik die twee ontploffingen. Die hoorde je absoluut niet aankomen. Wat het idee toch wekt dat van die Iraanse kamikaze-drones zijn geweest. Daarvan is bekend dat je die absoluut niet hoort. Geven ook niet een flits of iets dergelijks. En dat waren gewoon twee zware ontploffingen. Er zijn foto's van wat er geraakt is. In ieder geval hier om de hoek van het hotel is die in een soort park neergekomen. Vlakbij een speelplaats. Daar gaat het verhaal dat een raket in ieder geval in de buurt van de presidentiële administratie is neergekomen. Ik zag ook een bericht, foto, dat mogelijk de elektriciteitscentrale van Kiev geraakt zou zijn. Nou, ik heb nog stroom, er branden hier nog lampen. Dus dat is een beetje wat er tot nog toe bekend is van wat er geraakt. In ieder geval ook gewoon een woonhuis, een appartementencomplex. Maar ook gewoon mensen die in hun auto op weg waren naar hun werk met die raket getroffen zijn geraakt. Dus in eerste instantie lijkt het erop vooral onschuldige slachtoffers. Ja, er zijn ook in andere steden explosies gemeld. Wat weet jij daarvan? Nou ja, daar ben ik niet. Dat lijstje heb ik gehoord. Maar inderdaad, alles duidt erop dat er inderdaad een hele grootscheepse Russische aanval nu in gang is. He, zowel ver in het westen als Lviv, als in het zuidoosten. Dnipro, dus echt het hele land. En ja, dat heeft natuurlijk toch wel alles van weg dat het een reactie is op die aanval op die brug van het weekend, de Krimbrug. Mm-hmm. Iedereen had eigenlijk al die Russische reactie eerder verwacht. Maar ja, nu heeft Poetin zich uitgesproken gisteravond en heeft hij zijn veiligheidsraad bij elkaar geroepen. Dus kennelijk zijn er nu voor die aanval zijn er dan toch in tweede instantie zijn er lichten op groen gegaan. Dat het Russische leger heeft toegeslagen. Ja, dankjewel. Voor nu, Wessel de Jong was dat vanuit Kiev. En doe vooral ook voorzichtig. Hij doet verslag namens de NOS daarvan de situatie. Ja, we hoorden dus net aanslagen in Kiev, ook op andere plekken. En dit lijkt dus, zoals Wessel zei, een reactie te zijn op de aanslag op de Krimbrug van dit weekend. Nou, die beelden gingen afgelopen weekend de wereld over. Maar het blijft nog steeds onduidelijk wat er precies gebeurd is. Er gingen meerdere verhalen rond en NRC heeft het op de volgende manier opgeschreven. Volgens de Russische autoriteiten is de aanval op de Krimbrug op zaterdagmorgen uitgevoerd met een vrachtwagen vol explosieven. Maar op sociale media gingen vrijwel meteen andere verklaringen rond. Wat is er gebeurd? 3 mogelijke scenario's. Tom, is dat een artikel waarvan je denkt, ja, dat lees ik meteen? Ik wil dat ook weten. Ja, lees ik meteen. En ik kijk ook al die filmpjes. En dan is er weer een filmpje vanuit een andere hoek waar dan mogelijk net een boot te zien is. Of ik kijk het allemaal. Ik lees het allemaal. En zeker zoals het in NRC is opgeschreven, dat ga ik meteen lezen, ja. Sekina, geldt dat ook voor jou? Of denk je, ja, we weten eigenlijk niks, wat heb ik hier aan? Nou, ik word wel getriggerd om het te lezen. Maar tegelijkertijd denk ik een zekere vorm, ik zou niet zeggen heigerig, maar bijna kleedbeet-ish. Dat ik denk, nou, wordt het ook wel aan de verwachtingen voldaan? Hè? Dus krijg ik ook wel die inhouden die ik verwacht als lezer. Ja, ja. Want we krijgen geen antwoord. Het zou zo kunnen zijn, maar we weten eigenlijk nog helemaal niks. Ja. Op zich wat de NRC wel goed doet, is dat ze op een idee spelen wat bij verschillende Nederlanders volgens mij wel leeft. He, van oké, wat zouden die redenen kunnen zijn? En dat doen ze denk ik wel heel goed, denk ik. En het is ook een vorm die je nu steeds vaker ziet. Hè? Wat je een tijdje geleden in Amerika zag, zie je nu ook hier dat heel veel van die artikelen beginnen met de 5 dingen die je kan doen om energie te besparen. Of de 8 mogelijke scenario's van Poetin. Of de 3 mogelijke dingen. Ja, het leest wel makkelijk. Ja, Madeleine? Nou ja, ik denk dan, we kunnen 3 scenario's of 8 scenario's. Ja. Ik vind het minst interessant om te lezen. Ik vind vooral de reactie die het heeft op mensen. En bij dat artikel wat mij opviel, was die foto die er schuin boven stond. Dan zie je mensen een selfie nemen in Oekraïne met een foto van die brug in brand. En als je dat dus vanmorgen leest en je hoort op de radio dat Kiev weer in vlammen staat, dan denk ik, die mensen namen gisteren nog een foto. Zitten die nu in een schuilkelder? Dan is het hoe helemaal niet meer zo relevant. De wereld staat in brand. Je bedoelt, je loopt wat dat betreft een beetje achter de feiten aan altijd. Ja. Maar artikelen waarin ze dus eventjes 3 scenario's schetsen, die inderdaad voor iedereen die geïnteresseerd is en op sociale media zit, die heb je voorbij zien komen. Je bent zelf niet altijd in staat om te checken of het allemaal klopt wat je ziet. Helpt dan zo'n artikel, is de vraag. Ook al krijg je het antwoord ook daarin niet. Nou ja, hoe relevant is het antwoord voor een lezer? Ja. Dus in ieder geval in zoverre, ik lees het liever op het moment dat we conclusie hebben wat het is. Want welke van de 3 is een tussenstap. Dus ja, ik ben wat meer geef me maar de eindresultaten. Ja, maar als je die weet, ja, vaak in de oorlog kom je daar natuurlijk eigenlijk nooit achter. En ik ben misschien een beetje gedeformeerd dat ik dat allemaal wil zien en wil weten. Maar het is wel zo'n NRC-artikel, dat zijn goed ingevoerde mensen. Dus het is niet zomaar van 3 theorietjes wat zou kunnen. En dat vind ik wel interessant, omdat er toch vaak wel 1 of 2 dingen in staan waarvan ik denk, oh ja, Dat wist ik nog niet. Of die factor wist ik nog niet. En soms is het misschien ook wel prettig, omdat je die scenario's wel hebt meegekregen, maar dus niet kon checken of het klopte, dat je dan leest nu, we weten nog niet of dit klopt. Ja, of dat op zich is ook al. Ja, of er staat in van, nou, dit is het zeker niet. Ja. Ja, want op zich geen antwoord is ook een antwoord. En ik denk, we gaan allemaal wel dan naar zo'n grote gebeurtenis toch op zoek. En ja, als het gaat om desinformatie, misinformatie, is dit wel een manier om hiermee om te gaan. Sakina, dan gaan we jou eens even uitgebreid voorstellen. Daar is nu het moment voor. Het is je eerste keer in ons mediaforum. Ik introduceerde jou net als freelance journalist en docent-onderzoeker aan Hogeschool Windesheim en de Vrije Universiteit Amsterdam. Op welke thema's richt jij je nou vooral in je onderzoeken? Vooral inclusieve journalistiek, mediabeeldvorming en jongerencultuur. Voornamelijk in de digitale wereld. Ja, een mondvol zou je kunnen zeggen zo. Ja, breed ook. Ja, het is, wat kan ik zeggen? Ik hoorde ooit een keer van een collega-journalist. Ja, je houdt je wel bezig met een beetje hippe thema's. Hè? De influencers en de opiniemakers. En dat kan. Misschien zit ik meer in die digitale wereld. Waar ook steeds meer tegenwoordig als het gaat om journalistiek en de juice channels. En wat daar een beetje aan zowel misinformatie, desinformatie en halve waarheden worden verspreid. Denk ik toch wel interessant. Want als je gaat kijken naar soms vraag ik me af, en misschien ben ik klik als een millennial, hè, of de oude journalistiek gangbaar is voor de online wereld waar misschien nieuwe wetten gelden, bijvoorbeeld. Ja. Dus goed, daar richt jij je op. Ja. Voor jouw mediamoment wilde je het hebben over een onderzoek van Persveilig in dit geval. Dat doen zij in samenwerking met INO Research. En dat richt zich op de veiligheid van vrouwelijke journalisten. De eerste voorzichtige resultaten die werden afgelopen vrijdag al gepresenteerd door NVJ-voorzitter Thomas Bruining. Eind augustus hebben ze aangekondigd, hè, van we gaan dit nu doen. En allerlei vrouwelijke journalisten, onder wie ik ook zag het voorbij komen in de tijdlijn van veel deze vragenlijst erover in. Wat zijn de voorzichtige uitkomsten? Ja, Thomas was bij ons op het congres op de Hogeschool Windesheim. Een panelgesprek dat ik ook zelf heb gemodereerd. De eerste resultaten zijn vooral dat de mate dat dit onderwerp op de agenda komt van journalisten, maar ook in de publieke opinie, dat het echt laag is. Waarom? De eerste resultaten geven eigenlijk dat vrouwelijke mediamakers 4 keer meer te maken hebben met online intimidatie dan hun mannelijke collega's. En wat er ook opvallend aan is, is dat het gaat altijd, bijna altijd, ook over hun persoon en niet over hun werk. Waar mannelijke journalisten eerder bijvoorbeeld de reden hebben dat ze een publicatie wordt tegengehouden, et cetera. Dus echt gaat om de inhoud. Mm-hmm. Gaat bij vrouwelijke mediamakers echt om hun persoon of met wie ze omgaan, wie ze in het netwerk hebben, de onderwerpen waar ze over schrijven. En wat ik zo frappant daaraan vind, is dat wanneer je iets niet bespreekbaar maakt, of er wordt geen melding van gedaan, lijkt een probleem niet te bestaan. Yeah. Wij journalisten, wij houden erg van cijfers, van feitelijkheden. Er is een rapport verschenen, nu kunnen we over publiceren. Dat merken we ook vandaag, dat we het ook zo actueel maken. Tegelijkertijd zou je zelf kunnen zeggen, nou ja, wat als je zelf die mediamaker bent, vrouw, en je zit er middenin. Ik herken het, ik heb het meegemaakt. Mm-hmm. Ik heb de afgelopen 2 jaar enorm is misschien een groot woord, maar ik heb hier en daar online veel reacties gekregen van haat. Via Instagram. En eerst denk je, joh. Wat had je gedaan? Precies, nou, columns geschreven. Living my life, breathing oxygen as a woman. Ja, het is gewoon, je bent actief op een online platform. Ja. Waar nog vaak van worden gedacht, nou ja, het is maar sociale media. In hoeverre moet je dat serieus nemen? Maar op den duur gaat het wel inwerken op je emoties. En ik denk dat dit ook binnen een grotere lijn past van hoe er met vrouwen wordt omgegaan in de media. Hè? Ja, want het is wel bekend over politici bijvoorbeeld. Hè? Dat was ook in der tijd, Sigrid Kaag heeft dat bijvoorbeeld ook aangegeven. Er zijn ook onderzoeken naar gedaan, ook verschenen in de media, dat vrouwelijke politici veel meer last hebben van online haat. Jij zegt vrouwelijke mediamakers ook, maar daar is te weinig aandacht voor. Er is te weinig aandacht, omdat er ook geen meldingen worden gemaakt. Daar gaat het om. Oh ja. Ja, en dan wat je dan vaak ziet, dat vrouwen zelf het hef in handen nemen. Bijvoorbeeld een collectief als Kijk Niet Weg, wat dan vooral zich richt op grensoverschrijdend gedrag, maar ook op redacties. Ja. Je zou er bijna kunnen zeggen, de sociale veiligheid moet zowel buiten als binnen worden gewaarborgd. Tom, jouw mediamoment gaat over een stukje in de New York Times met de kop: Is there a future for late night talk shows? Om toch maar even een beeld te krijgen, hebben we een korte compilatie. And now, here's your host, Jimmy Fallon! What a lovely evening. Lovely fall, crisp evening. Welcome to The Late Show. Ladies and gentlemen, I'm your host, Stephen Colbert. Folks, the midterms. Although I do have to admit this, right? I always find it weird when people introduce a new baby, right? Because if you think about it, there's such a big contrast between the end product and how it was made, you know? Yeah. Thanks for watching. Good night, everybody. Ja, het is altijd een beetje meer Lubach dan op één, zal ik maar zeggen, wat ze in Amerika hebben. Wat is het antwoord eigenlijk op die vraag? Is er een toekomst voor late night talkshows? Het interessante is, die talkshow in Amerika, dat is, die bestaan echt al 60 jaar. Je had The Late Show met Johnny Carson van 1962 af. En dat was zeg maar, zo'n beetje zoals het 8-uur-journaal hier of zo. Dat is elke avond. En mensen gingen dat kijken voordat ze gingen slapen. Mm-hmm. En dat, Neem even een slokje water. Dat instituut. Heb je water? Ja, ik heb water. Oké. Ik word er emotioneel van, zou je denken. Hè? En dat is een instituut. En dat is het hoogste wat je kan bereiken als talkshow host. En het is altijd hetzelfde format. Er komt iemand door een gordijn naar buiten of om de hoek. En die doet een monoloog. En dan iets wat ze bedacht hebben, wat grappig is. En dan een gesprekje met een bekende Amerikaan. Dat staat nu op de schop. Want het blijkt dat het scoort minder goed. Het levert minder geld op. Mensen vinden het een beetje ouderwets. Maar wat moet er dus mee gebeuren? Het probleem is, die streamingsdiensten nemen dus heel veel over. En ja. Dus nu zijn al die grote zenders die zijn aan het proberen of ze dat niet via een streamingsdienst kunnen doen. Alleen het zit zo aan de dag vast dat die streamingsdiensten het niet interessant vinden. Die hebben het zelf ook geprobeerd, maar zonder succes. Ja. En er staat een monument op omvallen. En kijk, wij in Nederland hebben ook talkshows, maar dat zijn vooral 6 mensen aan een tafel. Mm-hmm. En de enige talkshow die het hier dus goed doet, is Lubach. Of althans beter doet dan anderen, ja. Is Lubach. Die precies volgens dat format doet. Ja, maar we kennen het nog maar net, dus hier is het nog allemaal leuk en nieuw. En daar zijn ze eigenlijk al een stapje verder. Je moet je voorstellen dat je 4 keer Lubach in verschillende vorm elke avond hebt. Heerlijk, ieder land zo zijn eigen talkshow-probleem. Een fragment van GroenLinks-leider Jesse Klaver, waarin hij nog even doorpraat met de journalist over het stikstofrapport van Johan Remkes, zorgde voor veel kritiek vanuit de boerenhoek. Ook Remkes zelf reageerde op de opmerkingen van Klaver gisteren bij Buitenhof. Jesse Klaver, als ze echt zien wat erin staat bij Remkes, dan breekt het weer los. Wat dacht u toen u dat hoorde? Ik dacht, dom. Ja, dit viel ons op. Gisteren, we dachten, gaan we toch even kort bespreken in het mediaforum vandaag. Sakina, heldere taal, ook niet zo slim van Klaver. Nou ja, of het niet slim is, dat moet hij zelf weten, denk ik, vooral. Maar wat mij vooral opvalt aan dit fragment is dat hij onbewust was van dat de camera nog zou lopen. Mm-hmm. Dus dat betekent heel erg, hoe gedraag je aan de voorkant, hoe gedraag je aan de achterkant. Nou ja, dat zien we er nu eigenlijk een beetje eigenlijk. En dus? Ja, en dan wordt zo'n uitspraak, komt in het verkeerde keelgat. Ja. En dan moet je dat beeld bijstaven, denk ik. En dat gebeurt dan met een genuanceerde uitspraak. Dus of het nou dom is, ja, niet slim. Nee, maar ik zou zeggen niet dom. Genuanceerd gesproken. Ja. Tom? Nou ja, wat ik interessant vind is dat je... hij zegt, ik heb ongeveer hetzelfde gezegd voor de camera als daarna. Maar dat is natuurlijk niet helemaal zo. En wat het interessantste is, vind ik, je hebt zo'n... oude, zeg maar, met alle respect, oude Remkes, die zegt, ik sta boven de partijen en daar ben ik nu echt oud genoeg voor om me daar druk over te maken. Mm-hmm. En je ziet Klaver, die dus vooral bezig is met het proces. Ja. Van, jongens, laten we dit dan maar door de Kamer. En dus veel meer bezig met zichzelf, met de partij, met Den Haag, hoe we dit doen. Ja. En Remkes zegt van, ja, het gaat wel om een probleem dat we moeten oplossen. Maar het gaat er toch juist inderdaad om dat de boeren zich gezien en gehoord precies voelen. En dat was Remkes eindelijk aan het doen. Ja. En dan, ja. Dus, en nu gaat het weer over wat zei Remkes en wat zei Kaver. Precies. Maar het gaat om... En daarom zegt Remkes, ja, het gaat om een probleem. Het gaat om mensen en het is nog niet opgelost. Dan gaan we naar vrouwen in talkshows. Het publieke debat is voor vrouwen nog altijd een vrij afschuwelijk plek, waar als je je mond open doet, door mannen en vrouwen voor rotte vis en lelijk wijf uitgemaakt zal worden. Dat zijn de stevige woorden van schrijfster Lante Mosselman in een opiniestuk in de Volkskrant met de kop: volkomen terecht dat vrouwen niet aan de talkshowtafel willen zitten. Sakina, begreep jij dit stuk? Zeer zeker. Ja? Ja. Ik heb een tijdje ook zelf, ben natuurlijk zelf vrouw, mediamaker, maar ik heb ook gewerkt voor talkshows. En dan ga je dan gastsprekers regelen. En het eerste wat een vrouw vaak zegt is van, ben ik wel de juiste persoon hiervoor? Binnen mijn organisatie heb ik iemand die anders, en dan vaak ook een man. En dat is wel een, ik zou zeggen, vrouwen zijn daarin slachtoffer van het systeem. Het is een idee dat ze denken dat ze misschien niet goed genoeg zijn. Mm-hmm. En tegelijkertijd heb je, wanneer je kop uitsteekt over een bepaald onderwerp, ben je ook vatbaar voor die persoonlijke aanvallen vaak. Die niet over de inhoud gaan. Ja, want dit was een reactie op een stuk wat eerder geschreven was door talkshow-redacteur Floor Doppen. Mm-hmm. En die zei inderdaad dat vrouwen zich vaak niet geroepen voelen om aan te schuiven, omdat ze twijfelen aan hun eigen expertise. Maar de vraag is natuurlijk, ja, zijn die vrouwen nou te bescheiden, of zijn mannen eigenlijk te onbescheiden? Dat kan ook nog. Ja, ik weet niet of het te maken heeft met bescheidenheid. Ik denk wel dat het ergens te maken heeft met de vorm van een talkshow. Hè? Je hebt een x aantal minuten om een standpunt te maken. En vaak hoor je dan de redacteur zeggen, er moet vuur aan tafel zijn. En vaak vind ik, dat zie je dan vaak bij vrouwen, maar bij ook verschillende minderheidsgroepen. Denk aan mensen met een bepaalde achtergrond. Binnen het antiracisme dab, et cetera, queer community. Wanneer die mensen mogen komen praten aan de talkshow tafels als minderheid, dus aanhalingstekens, is dat vaak vanuit een emotie. Ja. Dus wat er ook gebeurt online, speelt man ook heel erg op de man of de vrouw af in het verhaal. Ja. En dat is ook niet echt handig in de beeldvorming. Nee, dus betoogt nu ook, zij in dit opiniestuk vandaag, Lante Mosselman. Kijk even naar je format, Tom, als talkshow. Ja, nou, het zijn volgens mij twee verschillende dingen. De ene dat inderdaad, dat in het eerste stuk, dat vrouwen dan te bescheiden zouden zijn. En zouden zeggen van ja, maar ze is een man die het allemaal wel beter weet. Of terwijl ze dat zelfs beter of hartstikke goed kunnen vertellen. Nee, dus er geen reden is voor die bescheidenheid. Ja. En het tweede is dat ze dus veel harder worden aangepakt als ze er zitten. Ja. Dus ja, dan kan ik me inderdaad voorstellen dat je wel twee keer bedenkt om daar aan tafel te gaan zitten. Ja, maar moet je dan niet je format aanpassen? Nou ja, want iedereen wil meer vrouwen misschien aan tafel. Dus wel, als je dit nu weet. Zeker, want ik denk dat daar ligt het taakje van een journalist. Dat hij snapt hoe moeilijk het kan zijn om die ruimte in te nemen. Betekent niet dat je dan zegt, ja, ze komen niet, dus we doen het niet. Maar zet een extra stap. It's your work om gewoon verschillende perspectieven aan te kunnen bieden. Dus, dus weet waar je van bewust bent en zorg ervoor dat die vrouwen aan tafel komen. Ja, Madeleine? Nou ja, ik vind het ook zo ontzettend triest om te lezen dat vrouwen ook zo hard op vrouwen zijn. En het verhaal dat er dan in een talkshow worden haren afgeknipt om een statement te maken. De minister doet mee. En wat krijg je vervolgens op social media? Ja, het plukje was te klein. Ja, dan ben je toch op een gegeven moment uitgekletst. Ja, maar vrouwen toch ook kritiek hebben op andere vrouwen? Ja, dat mag wel zeker. Alleen, weet je, één, ik moet eerst de vent nog maar zien die even en plein publiek een schaar in zijn haar gaat zetten. Ik heb een minister gezien die het heeft gedaan. Nou, gelukkig. Nee, maar feit, laten we het dan niet over. Het gaat natuurlijk helemaal niet over plukje haar, het gaat over het statement. Dus we zijn heel makkelijk inderdaad weer afgeleid door alles wat er omheen zit. Dus ja. Ja, ik weet niet of het te maken heeft met gender hierin. Ik denk vrouwen en man, diegene die dan online shame of whatever, hè, aan pesterij, intimidatie, heeft te maken met een systeem waarin je zit. Dat je verwacht wordt dat een vrouw zich niet uitsteekt, dat ze niet opvalt. En dat valt misschien binnen oude gangbare ideeën over hoe vrouwen zouden moeten zijn. Mm-hmm. En ergens zijn we dan denk ik allemaal dat gaan internaliseren. En ik spreek nu erg zwart-wit. Dus volgens mij heeft het niet te maken met gender, maar meer eerder, hè, ik denk als je journalist daarin vrouwen toch wel aan tafel wil hebben en dat perspectief wil bieden vanuit hun kundigheid, wees daar ook waakzaam voor. Doe je werk daarin. Ja. En misschien zijn vrouwen beter geschikt voor een 1-op-1 gesprek bijvoorbeeld. Dat weet ik om maar wat te noemen. Dat is ook een generalisatie. Ja. Het is een vraag, hè? Sorry. Hoor je het vraagteken niet? Van een vraagteken achter. Althans, dat was de bedoeling. Puntje, puntje, puntje, zou ik zeggen. Ja. Tom? Nou ja, nee, eens. Ik moest denken aan een lang geleden dat Vermeend en Cohen in de studio zaten met een mevrouw die iets vroeg over belasting. Dat Vermeend toen zei, ik zal het je even uitleggen tegen die vrouw. En dat Cohen toen zei, nee, niet even. Je zal het gewoon uitleggen. En ja, dat is natuurlijk iets waar je vanaf moet. Ja. Aangeschoven voor de taal deze maandagochtend is Frank van Paamelen. Die moest sniffelen bij mij en er zat een vraagteken achter. Goedemorgen. Nou, ik vroeg wel even af of we nu een goed 1-op-1 gesprek kunnen hebben. Ondanks het feit dat ik geen vrouw ben, zeg maar. En ondanks het feit dat er nog 3 andere gasten in de studio zitten, Frank. Vergeet dat niet. Nee, maar we gaan naar de taal. World champion. Echt waar? Ja, totale verwarring gisteren bij de finish van de Grand Prix van Japan. Max Verstappen had gewonnen, maar het was een ingekorte race. Dus werden er maar halve punten uitgedeeld in plaats van volle punten, dacht iedereen. Dus Max kwam 1 puntje tekort voor het wereldkampioenschap, dacht iedereen. Maar toen puntje bij paaltje kwam, bereikte hij het punt dat hij toch ineens genoeg punten had voor de titel. Ja, volgens de berekeningen niet. Volgens de analisten komt hij 1 punt tekort en volgens ons ook. Maar de FIA heeft hem net uitgeroepen. Ja, tot verrassing van de fans, verwarring alom. Tot verrassing ook van de tv-kijkers. Tot verrassing van de analisten. En dat was natuurlijk nog het meest verrassend, tot verrassing van het hele team van Max Verstappen zelf. Ja, kijk, natuurlijk was het mooi om die wedstrijd te winnen. Maar toen wist ik op dat moment natuurlijk nog niet, krijgen we volle punten, halve punten. Altijd moeilijk zeggen natuurlijk. Altijd moeilijk zeggen natuurlijk. Dat vond ik misschien wel de meest intrigerende zin van het hele weekend. Je rijdt een race, het gaat om de punten, maar hoeveel punten je krijgt, dat is altijd moeilijk zeggen natuurlijk. In een sport, Roos, waarbij alles draait om high-tech, waarbij het kleinste technische detail tot 10 cijfers achter de komma wordt gemonitord. Bandenspanning, brandstofverbruik, zuurstofniveau, stresslevel, dat de afstand van de middelste punt van de voorband tot het voorste punt van de voorvleugel maximaal 1225 mm is. Dat wordt allemaal minutieus in de gaten gehouden. Maar hoeveel punten je uiteindelijk haalt als je als eerste over de streep komt... Altijd moeilijk zeggen natuurlijk. Dat natuurlijk ook, hè? Dat alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, dat een sporter zijn eigen spelregels niet kent. En niet alleen de sporter zelf. Na afloop werd ook de persoonlijk manager van Max Verstappen erover ondervraagd. Eigenlijk gek, hè, in zo'n grote sport. We hebben het eerder gezien dat soms die regels, dat het nog zo verwarrend kan zijn. Nou ja, daarom zijn het ook regels, hè. Dat is toch raar. Daarom zijn het ook regels. Regels zijn dus kennelijk per definitie verwarrend. Onbegrijpelijk is inherent aan regels. Terwijl een regel, volgens de definitie in de Vandalen, is een voorschrift, een richtlijn, een aanwijzing waar je aan dient te houden. En richtlijnen vallen of staan juist bij duidelijkheid. Als er geen lijn zit in richtlijnen, dan richten ze ook niet. Of hooguit alleen schade aan, natuurlijk. Regels kunnen maar het best in één keer begrijpelijk zijn. Anders ga je tussen die regels doorlezen. En dan krijg je in de regel interpretatieverschillen. En dat geldt voor de Formule 1. En dat geldt natuurlijk ook voor stikstofrapporten. Dat ging er net al over, hè, want dan gaat iedereen er weer naar kijken. Dan zien ze pas echt wat erin staat. Jesse Klaver van GroenLinks interpreteerde het stikstofrapport als bijna regel voor regel het regeringsbeleid. Het beleid dus van stikstofminister Van der Wal, waar boeren zo fel op tegen waren. Maar diezelfde boeren lezen nu in het stikstofrapport, kennelijk tussen diezelfde regels door, allerlei nieuwe perspectieven. De conclusie van Klaver, die boeren hebben geen idee. Strik eromheen, aftikken het rapport. Want ja, als je de agrarische sector een paar dagen extra geeft, gaat iedereen er weer naar kijken. En dan zien ze echt wat erin staat. Klaver en de boeren lezen dus dezelfde regels, maar interpreteren ze allebei op hun manier die voor hun het beste uitkomt. Klaver vindt de boeren dus niet zo slim. Maar ja, om dat nu op deze manier te zeggen, dat was natuurlijk weer in het verkeerde keelgat van Johan Remkes, bleek gisteren in Buitenhof. Hoe noemt u dat? Dom. Ja, dat was het net, hè. Niks lange zinnen, niks breedsprakige beschouwingen. Eén woord, drie letters. Dom. In een week... In een weekend waarin regels in rapporten en regels bij sportevenementen kennelijk zo ingewikkeld zijn geworden dat ze door elke lezer anders kunnen worden geïnterpreteerd, is het soms wel eens prettig om kort en krachtig te zijn. En soms score je met één kort woord, Roos, vollere punten dan met een langere regel. Nou ja, daarom zijn het ook regels, hè. Ja. Precies. Ik dacht, je gaat eindigen met alles heel moeilijk zeggen. Had ook nog gekund. Had ook gekund, ja. Frank van Pamelen, dankjewel. En Sakine El-Khayoui, dankjewel. Fijn dat je er was. Ik hoop tot de volgende keer. En jij ook weer bedankt, Tom Klein, voor dit mediaforum. NPO Radio 1. En ik ben stiekem iets uitgelopen, zie ik. Het is 10:01. Hoog tijd dus voor Dorold Megens met het NOS Nieuws. Bij een serie explosies in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 8 doden gevallen en 24 mensen gewond geraakt. Ook in andere steden verspreid in Oekraïne zijn vanochtend ontploffingen geweest. Onder meer in het westen van het land, in Lviv en Ternopil. Maar ook in het oosten, in Dnipro en Zaporizhia. Vattenfall en Green Choice beloven bepaalde duurzaamheidsclaims niet meer te gebruiken. Dat doen de energiebedrijven na ingrijpen van waakhond ACM. Zo noemde Green Choice aardgas dat gecompenseerd werd door het planten en beschermen van bomen groene energie. En Vattenfall wekte de indruk alleen maar groene stroom te verkopen, terwijl dat niet zo is. De Nederlandse Bank roept banken op voorzichtig te zijn met het uitkeren van winst. De inflatie en de rente zijn hoog. Huishoudens en bedrijven met schulden zouden volgens bankpresident Knot bij verder stijgende rentes in de problemen kunnen komen. En in Nieuw-Zeeland zijn opnieuw honderden grienden gestrand, dit keer op de Chatham-eilanden. Eerder dit weekend vonden er al meer dan 200 van de dieren de dood voor de kust. Reddingsacties zijn lastig omdat er veel witte haaien in het gebied zwemmen. Gaan we naar de ANWB. Er zit vanmorgen Jolanda van der Velde. Jolanda, goedemorgen. Hoe is het nu op de weg? Goedemorgen, het valt eigenlijk reuze mee. Het is dat er een vrachtwagen stil is gevallen op de A58. Anders hadden we helemaal geen files gehad. Van Tilburg naar Eindhoven, daar staat nu tussen Moergestel en Oorschot 6 kilometer. De vertraging is een kwartier. De rechte reishok is dicht. Tot 11:30, Roos Abelman. Met in dit tweede uur hebben we het zo met spraakmaker Madeleine van der Zwaan over haar 135-jarige Koninklijk Theater Carré, voelt u zich eigenlijk een beetje jarig ook? Ja, het hele jaar. Dat is wel leuk, hè? Ja, precies. Niet eens één dag. Het is elke dag taart. Dat zometeen dus. En ook grote zorgen op deze werelddaklozendag vandaag. Omdat door de inflatie en de financieel zware tijden weer meer mensen op straat komen te staan. Daarover ga ik het hebben met Marlies Vilbrie van belangenorganisatie Het Straatconsulaat uit Den Haag. Ook inmiddels in de studio. Goedemorgen, fijn dat u er bent. Ziet u daar al signalen dat er inderdaad meer mensen dakloos raken in Den Haag? Het is altijd moeilijk te zeggen. Wat wij zien is dat er veel meer mensen bij ons aankloppen. Maar omdat cijfers vaak nog niet heel scherp en helder zijn, kunnen we nooit zeggen zoveel meer mensen zien we nu. Nee. Maar we hebben het heel druk. Ja. Zometeen is een uitgebreid gesprek daarover. En ook vooral natuurlijk over de oplossingen. En dan hebben we ook verbinding met de verantwoordelijk staatssecretaris Maarten van Ooyen is dat. Nu eerst water. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. Met regen komt er 30 miljard kuub regenwater naar beneden. Nederland is een waterland. Met de rivieren komt er 80 miljard kuub per jaar aan rivierwater naar binnen. Maar om dat water geschikt te maken voor consumptie en er daarnaast ook genoeg van te maken, wordt volgens de drinkwaterbedrijven de komende jaren een steeds grotere uitdaging. Daarom moet er nu actie worden ondernomen, zeggen ze. Deze week in Spraakmakers gaan we die uitdaging aan. Op zoek naar de toekomstbestendigheid van ons drinkwater. Het wordt misschien wel één van de grootste uitdagingen voor de toekomst. Ervoor zorgen dat er genoeg en kwalitatief goed drinkwater uit onze kraan blijft komen. En vooral dat laatste, kwaliteit, wordt steeds moeilijker te garanderen. Zelfs als we gebruik maken van grondwater. Hoort u meer over in deel 1 van onze serie over drinkwater. Het verslag is van Marcel Dekker. Waterbedrijven waarschuwen voor drinkwatertekort in de toekomst. Nu al is dit jaar een van de droogste jaren sinds de metingen begin vorige eeuw begonnen. Het is de bedoeling dat er in Nederland de komende jaren honderdduizenden nieuwe woningen worden gebouwd. En de kans dat die niet allemaal van drinkwater kunnen worden voorzien, wordt steeds groter. Het is het meest alledaagse en misschien wel de meest primaire voorziening die er bestaat. Dat kennelijk bedreigt het drinkwater van ons. We werken er gemiddeld 134 liter per persoon per dag van weg. In mijn gezin dat uit 4 personen bestaat, verbruikten we in het afgelopen jaar 184.000 liter water. Wat gelijk staat aan 122.666 anderhalve liter flessen, 76 seconden Niagara watervalspectakel en 347 jaar koffie voor de tafelgasten van Spraakmakers. En zie daar onze eerste bespaartip. Het drinkwater staat volgens de waterbedrijven onder druk. De huidige drinkwaterproductie kan onze vraag binnenkort niet meer aan. Er is inderdaad steeds meer drinkwater nodig in Nederland. De droge zomers die we hebben gehad, dat levert extra gebruik op door onze klanten. De demografie, we hebben meer Nederlanders en dat levert extra gebruik op. Onze economie groeit, dus ook dat levert extra gebruik op. Meer gebruik en watervoorzieningen die dat straks niet meer aankunnen. Je zou er zenuwachtig van worden. Al horen we later deze week dat daar misschien helemaal geen reden voor is. Moet je voorstellen dat met regen komt er 30 miljard kuub regenwater naar beneden. Met de rivieren komt er 80 miljard kuub per jaar aan rivierwater naar binnen. Dus als we met elkaar hebben jaarlijks 110 miljard kuub water tot onze beschikking. Ja. En voor de drinkwatervoorziening hebben we hooguit 1% ervan nodig. Dat moet te doen zijn als je de goede technieken toepast. En het grote probleem is de waterkwaliteit. Maar kwantiteit, ja, we hebben zat water. Zat water, maar niet altijd van de beste kwaliteit. Al jaren neemt de bezorgdheid over die kwaliteit toe. De waterzuiveraars lopen tegen steeds meer verontreinigingen aan, dat zich niet alleen beperkt tot het oppervlaktewater, maar inmiddels doordringt tot de bron die we tot nu toe als veilig beschouwden. Het grondwater. Met Arnoud van Loon van Kennisinstituut KWR heb ik afgesproken in een natuurgebied bij Bussum. Een plek waar dat grondwater letterlijk aan de oppervlakte komt. Al dat grondwater komt uit die heuvelrug hier omhoog. Je hebt hier, dat noem je dan kwel. En hier kun je dat nog een beetje beleven. Het grondwater is natuurlijk onzichtbaar, dus het is altijd zoeken. Ja, waar zie je nou grondwater? Nou, hier heb je een gebied waar je dat kunt zien. Helaas hebben ze hier de sloot net schoongemaakt. Anders hadden we misschien wat tekenen van kwel kunnen zien. Zoals soms zie je van die olieachtige vlekjes op het water liggen. Dat is al ijzer is dat, opgelost ijzer wat dan omhoog komt. En dan de bacteriën die gebruiken dat om op te groeien. En dan ontstaat er zo'n vliesje. Maar we hebben dus net pech dat het nu niet te zien is hier. Als we aan grondwater denken, dan denken we de laatste tijd steeds in toenemende mate in ieder geval aan drinkwater. Dat is een mooie bron om van te drinken na enige bewerking. Nou is dat wel een probleem. Dat blijkt ook uit onderzoek wat jullie recentelijk hebben afgesloten. Het is niet zomaar meer een vanzelfsprekende bron om ons drinkwater aan te onttrekken. Nee, helaas niet. Het is inderdaad een hele mooie bron om drinkwater van te maken vanwege de stabiele kwaliteit en de goede, op zich goede beschikbaarheid. Alleen het probleem is dat als je het gaat onttrekken, krijg je heel snel effecten op de omgeving. Op natuur, op landbouw, op huizen. Ja, en ook de kwaliteit staat gewoon toch wel erg onder druk. We zien dat die verontreinigingen die afgelopen tientallen jaar in het grondwater terecht zijn gekomen, die komen tot steeds grotere diepte. En we kunnen ook steeds meer meten, dus we meten ook steeds meer stoffen. Dus dat grondwater blijkt toch wel wat minder schoon te zijn dan waar we lang van uit waren gegaan. Dus grondwater is aan het vergrijzen. Ja, zo noemen ze het. Doelen ze daar dan mee? Ja, het vergrijzen, dat is een term die is afgelopen jaren wel in verschillende beleidsdocumenten opgekomen. En daarmee bedoelen ze dat we steeds meer stoffen aantreffen in het grondwater. En dat die stoffen ook tot steeds grotere diepte bereiken. Dus met andere woorden, we houden steeds minder schoon grondwater over. Ja. En over wat voor stoffen hebben we dan? Dat zijn onder andere, op sommige plaatsen zit dat bijvoorbeeld nitraat. Dat is een vorm van stikstof. Gewasbeschermingsmiddelen, die zie je toch ook al heel erg veel. Dat zijn er vooral ook een hele hoop. Ja. Maar we zien ook allerlei, die heten dan opkomende stoffen. Dat is dan een categorie stoffen waar eigenlijk nog geen echte normen voor bestaan. Het gaat om duizenden stoffen. Duizend stoffen in de grond, in die diepe grondwaterlagen. Nou, zo wat. Dan halen we het er wel in de centrale uit. Ja, we hebben inderdaad heel goed drinkwater. Dat hebben we heel goed op orde, ook met zuiveringen. Het is op zich natuurlijk geen duurzame optie, hè, om uiteindelijk aan het einde van het systeem de stoffen eruit te zuiveren. Want als je daaraan gaat beginnen, dan wordt grondwater eigenlijk vogelvrij. Dat is wel uw liefde, hè, water? Ja, ik vind het ook mee bezig. Ik vind het prachtig, ja. Bent u daar zo in gerold? Ja, dat wordt een heel saai verhaal. Het is geen roman. Nee, laat het maar. Heerlijk. Je hoorde een bijdrage van Marcel Dekker. Morgen gaat hij naar de Scheveningse duinen op zoek naar nieuwe waterbronnen. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is 10:50 en we gaan het hebben over dakloosheid in Nederland. Want het is vandaag Wereld Dakloze Dag. En hoewel het officiële aantal daklozen het afgelopen jaren iets stabiliseerde, zijn er grote zorgen dat door de inflatie en de financiële crisis weer meer mensen op straat komen te staan. Ondertussen werkt het kabinet aan nieuw beleid dat ervoor moet zorgen dat er in 2030 iedereen in Nederland een dak boven zijn hoofd heeft. Nou, hoe realistisch is dat voornemen? Daarover ga ik het hebben met Marlies Vilbri van de belangenorganisatie Het Straatconsulaat in Den Haag. En we hebben ook verbinding met de verantwoordelijk staatssecretaris Maarten van Ooyen. Goedemorgen ook, meneer van Ooyen. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. Mevrouw Vilbri, ik begin wel met u. Ik zei net, het aantal daklozen lijkt te stabiliseren. Ik moet daar dus de kanttekening bij maken. Dat gaat om officiële cijfers. En daar worden bijvoorbeeld mensen die thuisloos zijn, ja, dat zie je bijvoorbeeld bij vrienden of familie op de bank slapen, en mensen boven de 65 jaar niet meegerekend. Dat is even om in het achterhoofd te houden. Verwacht u een stijging? Nou ja, allereerst, behalve dat deze mensen niet worden meegenomen, worden EU-migranten die dakloos zijn niet meegenomen. Mensen die ongedocumenteerd zijn, worden niet meegenomen. Vrouwen in de vrouwopvang worden niet meegenomen. Nee, ik dacht, ik kan ze allemaal opnoemen, maar dat duurt zo lang. Worden heel veel mensen niet meegenomen. Ja, ik zeg het even, omdat die cijfers dus eigenlijk niks zeggen. Ja. Over de hoeveelheid mensen die echt dakloos zijn. Ja, dus we hebben het eigenlijk helemaal niet goed in beeld. Nee. Nee, niemand. Nee, in Nederland niet. Nee. Meneer van Ooyen, u als verantwoordelijk staatssecretaris ook niet? Nee, ik heb niet een andere cijfers dan de officiële cijfers. En inderdaad weet ik dat die definitie krap is. En daarom hebben we ook aangekondigd in de laatste brief aan de Kamer om ook te zeggen, nou, misschien moeten we die definitie ook aanpassen, zodat we beter zicht krijgen op het werkelijke aantal daklozen. Er zijn natuurlijk nog een aantal groepen die Marlies nu ook noemt, die we wel op een andere manier ook proberen in beeld te krijgen. Hè? Bijvoorbeeld neem de aanpak ongedocumenteerde Oost-Europese arbeidsmigranten. Mm-hmm. Dat is een heel kwetsbare groep. Hè? Dat is de groep die hier komt om te werken, bijvoorbeeld in Bulgarije woont. Daar hebben we echt onlangs ook een aparte aanpak voor gepresenteerd. Overigens is je hard nodig. Ja. Oké, tot zover dan dus de definitie. Mevrouw Vilbri, verwacht u wel een stijging? Want we hebben dus te maken met een grote groep daklozen in Nederland. Verwacht u dat het er meer worden? Ja, je ziet dat mensen die dakloos worden vaak een achtergrond hebben van jarenlang tegen een bestaansminimum aanleven. En we weten allemaal dat het momenteel een stuk moeilijker is met de hoge energieprijzen en voedselprijzen. Mm-hmm. Dus de verwachting is inderdaad dat er meer mensen over het randje kunnen vallen. Ja. Dus we hopen dat we een verbod op huisuitzettingen in Nederland kunnen uitvaardigen, zodat er niet zoveel mensen op straat komen. Ja, dat zou een van de onderdelen kunnen zijn van beleid. Meneer Van Ooyen, we gaan het zo hebben over uw nieuwe dakloze beleid. Maar een onderdeel daarvan is het afbouwen van opvanglocaties. Dat lijkt me nou in deze tijd het laatste wat je moet doen. Of heeft u die plannen voorlopig even in de ijskast gezet, gezien de actuele situatie? Nou, ik ben benieuwd hoe Marlies er zelf over denkt. Want dit is juist iets wat heel breed leeft. Namelijk mensen die dakloos zijn, die moet je geen stretcher geven, maar die moeten uiteindelijk onder dak komen. In een appartement, in een huis. Die moeten gewoon weer een normaal leven kunnen leiden. En wat we in Nederland al jaren doen, met vaak hele goede bedoelingen en op best effectieve manier, is mensen onderdak bieden in een opvang. En in die opvang zeggen we dan, nou, laten we iemand daar net zo lang slapen totdat die voor ons, naar onze normen, goed genoeg is om weer naar huis te kunnen. En dat hele systeem willen we omdraaien. We willen zeggen, we gaan je niet als eerst opvangen in een opvang, maar eerst naar huis. Wonen eerst. Ja. En dat betekent dus, als het effectief is, dat je inderdaad ook minder opvanglocaties gaat krijgen. Ja, zo simpel is het. Ja, dat klinkt allemaal heel mooi in tijden dat het goed gaat en dat bijvoorbeeld ook de woningbouw het lekker doet. Maar we weten dat er één dus een crisis is waardoor steeds meer mensen niet meer rond kunnen komen. En tegelijkertijd is er een stikstofcrisis waardoor er ook nog eens een keer te weinig woningen worden gebouwd. Heb ik het personeelstekort, et cetera, nog niet meegenomen. Is het dan handig om dan in te zetten volledig op dat wonen? Is dat realistisch? Is eigenlijk een betere vraag. Kijk, we gaan natuurlijk nooit opvanglocaties sluiten als die zo vol zitten dat je mensen daarmee de facto nog verder in de problemen zou helpen. Dus dat is echt niet het insteek van het beleid. Maar wat we wel gaan doen is het beleid echt transformeren en veranderen. Want het huidige beleid de afgelopen jaren heeft alleen maar geleid tot een toenemend aantal daklozen. En dan kijk ik niet over afgelopen paar jaar, maar kijk gewoon de afgelopen 10, 15 jaar. Als je kijkt naar de CBS-cijfers, weliswaar, die zijn beperkt, maar toch geven enig zicht ook op de ontwikkeling. Dan zie je gewoon al 10, 15 jaar het aantal daklozen in Nederland alleen maar toeneemt. Dus we moeten het gewoon op een andere manier gaan vormgeven, dit beleid. Echt een transformatie van het beleid. Dat vergt heel veel. Ja. Vergt iets anders van woningbouwcorporaties, van zorgaanbieders en van de overheid in het beleid. Vergt dus een totale verandering van hoe we kijken naar dit vraagstuk. Mm-hmm. Ik wil die verandering graag vormgeven. En dat betekent dan inderdaad ook dat je soms iets anders doet dan wat veel mensen gewoon zijn om te doen. Want dat is dan misschien wat een transformatie is. Ja. Het anders gaan doen dan wat we gewend waren. Maar mijn vraag was, is het realistisch? Nou, ik wil dat het realistisch wordt. Want in alle woningbouwplannen, ook alle sociale woningbouwplannen, wil ik dus ook dat er specifieke afspraken worden gemaakt over woning en huisvestingen voor deze doelgroep. Mm-hmm. En daarmee kunnen we zeggen, ja, het is allemaal zo moeilijk om daar afspraken over te maken. Ja, we kunnen ook zeggen, wij willen dat er afspraken over gemaakt worden. Ja. Want wonen is een mensenrecht, hè, niet te vergeten. Dus het is ook een beetje gek. Ja, het is niet realistisch en daarom moeten mensen maar in de opvang blijven slapen. Ja. Ja, ik zou zeggen, het moet realistisch worden in deze barre tijden. Mevrouw Vilbrie, bent u het daarmee eens? Wij zijn het heel erg eens met de noodzaak om een fundamentele verandering in de aanpak dakloosheid door te voeren. Mm-hmm. Dat betekent dat we het niet meer moeten zien als een individueel zorgprobleem, maar als echt een collectief probleem wat te maken heeft met de wooncrisis. En we moeten gaan investeren dan in preventie. Dus zorgen dat de instroom minder wordt. En in zorgen dat de mensen inderdaad sneller kunnen doorstromen naar een eigen huis. Ja. En het liefst meteen een eigen plek krijgen. Want inderdaad klopt het dat als je in de maatschappelijke opvang zit, het lang kan duren voordat je doorstroomt en voordat je überhaupt je leven weer op orde hebt. Ja, dus u bent het allebei eens over de richting van het beleid. Maakt u zich nog zorgen om bepaalde onderdelen van het beleid, mevrouw Vilbrie? Ja, ik maak me zorgen omdat het een heel ambitieus plan is. En dat betekent dat in de uitwerking van het plan van aanpak, waar wij hebben mogen aanschuiven vanuit mensen met ervaringskennis en belangenbehartigers, echt ook hele scherpe en duidelijke afspraken moeten worden gemaakt over hoe we dat dan gaan vormgeven. En tot nu toe is dat best ingewikkeld met alle verschillende stakeholders om tafel. Ja? Ik heb het plan nog niet gezien zoals het nu is uitgewerkt. Mm-hmm. Maar wat is er dan ingewikkeld? Nou, ik denk dat veel gemeenten ook zoiets hebben van, ja, we hebben een behoorlijke opdracht liggen. Dus we vinden dat hoe we het tot nu toe hebben gedaan, hè, als we het zo doorzetten, dat dat ook goed genoeg is. Mm-hmm. Maar wij denken dat we echt veel scherpere afspraken moeten maken in dat plan van aanpak over welke doelstellingen willen we behalen, hoe willen we het behalen, wanneer kunnen we gaan terugschalen in de maatschappelijke opvang. Ja. Vindt de gemeente dan te laks? Ik vind de gemeente niet te laks, maar ik merk wel dat ze het spannend vinden om deze ambitie met scherpe afspraken en scherpe doelstellingen ook daadwerkelijk te gaan vastleggen. Meneer Van Ooyen, merkt u dat ook? Ja, ik merk inderdaad wel dat gemeenten wat terughoudend zijn om vol op deze nieuwe aanpak in te zetten. En daarom investeer ik zelf ook veel in gesprekken met die gemeenten om inderdaad toch echt voor die vernieuwing te gaan. En ik snap best, hè, als je iets nieuws gaat doen, iets anders gaat doen, dan is dat best ook wel in eerste instantie onwennig. En dan vraag je ook af, ja, is het wel realistisch? Eigenlijk de vragen die u ook stelde. Maar gaan we het wel halen met elkaar? Is het niet te ambitieus in deze tijd? Maar ik zou echt nogmaals willen zeggen, te ambitieus in deze tijd, het gaat over mensen die dakloos zijn. Mm-hmm. Het gaat niet over een wens of iets een mooie nice to have. Dit is gewoon een need to have. Hier begint het leven zo'n beetje bij. Ja. Dus ik snap die vraagtekens van gemeente, maar ik zet er echt vol op in dat we met gemeente gezamenlijk die ambitie wel neerzetten. Madeleine? Ja, het is natuurlijk prachtig om de doelstellingen te hebben voor 2030 en het ambitieus vinden, hè, dat we er dan zijn. Waar ik vooral ook van schrok met die cijfers, dat er meer dan 5000 jongeren op dit moment ook dakloos zijn. Die kunnen niet wachten tot 2030. Als je dat combineert überhaupt met de jeugd van tegenwoordig en 16% loopt suïcidaal wel eens na te denken, dan is dat met name toch ook een groep, dat zou mijn vraag zijn, die kunnen niet wachten. Ja, en wie stelt u die vraag? Aan de staatssecretaris? Nou, ja, laat ik daar misschien op reageren. Wij hebben samen met zes andere organisaties een coalitie Samen Thuis 2030 opgezet. Mm-hmm. Die gaan we vanavond lanceren in Den Haag op de Koekamp. Want inderdaad is het heel belangrijk om heel specifiek te kijken naar wie is er nu eigenlijk dakloos en welke dingen heb je nodig om ervoor te zorgen dat er een oplossing komt. En voor jongeren betekent dat inderdaad dat je heel specifiek moet kijken dat als zij 18 worden en geen ondersteuning hebben van hun ouders, om welke reden dan ook, dat ze financieel, mentaal en ook qua begeleiding beter worden begeleid. Want wij krijgen jongeren vaak aan de deur nadat ze 1-2 jaar na hun 18e het zelf moesten doen. Ja. Ja. En zijn dan een stuk verder weg dan toen ze 18 waren. En meneer Van Ooyen, wat ik ook las, is dat dan komen ze in beeld, deze jongeren bij gemeenten, maar dan hebben ze eigenlijk te weinig schuld. En daar bedoel ik mee dat de gemeenten kijken naar een hele grote groep mensen met schuldenproblematiek. En dan kiezen ze, om het even bouw te zeggen, liever voor iemand om die nu te helpen met 40.000 euro schuld dan een jongere die binnenkomt met 1.000 euro schuld. Ja, nou, in ieder geval over de jongeren gezegd. Ik weet dat mensen mij, als ze de radio luisteren, nu niet kunnen zien. Maar ik zit in mijn werkkamer. En om mij heen, weliswaar kunt u misschien de luistering nog zien, zie je allemaal portretten. En dat zijn portretten die zijn gemaakt door Manon van Hoekel. Van dakloze jongeren. Dus elke keer als ik bij een werkkamer binnenkomen loop, dan zie ik die portretten van jongeren en dan zie ik hoe dakloosheid van jongeren eigenlijk het leven bepaalt. En dat zijn portretten waarvan mensen eigenlijk bijna altijd zeggen, hè, gaat het echt over dakloze jongeren? Want het beeld is heel anders. Mensen hebben toch het beeld van een man met een fles en op een bankje in een park. Maar het beeld hier is volstrekt anders. Dus dakloosheid onder jongeren is helaas op een heel andere manier onder ons. En elke dag word ik eraan herinnerd dat het een grote noodzaak is, inderdaad. En niet moet wachten en mag wachten tot 2030. Zeker niet. Maar hoe pak je dat dan nou goed aan? Dus één, ze moeten dus op de radar komen van gemeente. Maar als ze dan bij gemeente op de radar komen, dan hoor je ze ook wel zeggen, ja, we lopen over en we moeten keuzes maken. We kunnen niet alles tegelijkertijd. En dan krijgen ze nu ook nog, als het gaat om het uitvoeren van het nieuwe beleid van u, krijgen ze ook weer extra verantwoordelijkheden. Moeten ze de boel omgooien? Het is best veel, meneer Van Ooyen. Ik weet niet welke nieuwe verantwoordelijkheden in het beleid u doelt. Maar in ieder geval, nou, de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het beleid. En u zegt dus net, we kiezen ervoor om dat helemaal anders te gaan doen. Dus gemeenten moeten dus zelf ook op een hele andere manier naar dit probleem gaan kijken en op een andere manier uitvoeren. Bijvoorbeeld als het gaat om woningbouw en preventie. Zeker. Nee, gemeenten moeten inderdaad heel veel anders gaan doen. Ik denk dat het voor jongeren wat minder geldt. Ja, nee, ik bedoel de gemeente. Ja, oké. Okay. Ja. Nee, gemeente klopt. Die moeten echt, wat mij betreft, het net echt aan de andere kant van het bootje uitgooien. Als het gaat om de jongeren zelf, heb ik van de jongeren eigenlijk zelf ook geleerd dat waar zij behoefte aan hebben, is iemand die naast hen staat en die niet loslaat. Hè. Die eigenlijk heel dicht bij hen blijft staan, ook waar het ook heen gaat in de fase van die dakloosheid. Soms is het een tijdje grijs slapen. Hè. Dus soms is inderdaad een tijdje gelukkig wel weer onder dak, dan soms weer een tijdje bij ouders, et cetera. Maar dat er één iemand is om hen heen, vaak een vriend of een, nou ja, iemand die dichtbij ze staat. Mm-hmm. Kan ook een ouder iemand zijn. Maar, ja. En dat proberen we nu ook nog wel vorm te geven. Kunnen we iets organiseren waardoor je inderdaad altijd wel een vaste steunpilaar om je heen hebt. Ja. In plaats van dat het toch afhankelijk is van, ja, welk zorgarrangement je nu weer in zit. Ja, maar dat is mooi en dat is preventie. Alleen wat ik net stelde is, die gemeenten moeten die niet te veel. Kunt u hen op een of andere manier ontlasten hierin? Nou, gemeenten krijgen ook financiële middelen hiervoor. Hè? Dus vaak is het zo dat we van gemeenten allerlei dingen vragen, maar hen niet, of althans in het beeld van de gemeente, niet de middelen geven om wat te doen. Hier krijgen ze structureel extra middelen voor. Hè? Dus ook niet één jaar, niet twee jaar, maar elk jaar krijgen ze opnieuw extra middelen voor deze 65 aanpak. 65 miljoen euro extra per jaar, hè? Zeker. En dat is successievelijk, als je ook kijkt naar het basisbedrag. Uh-huh. Dus procentueel is dat een enorme stijging. En bovendien gaan we ook helpen met afspraken maken die in alle regio's moeten gebeuren. Dus wij maken op landelijk niveau afspraken met zorgpartijen, met woningbouwcoöperaties, wat mij betreft ook met bouwers, ontwikkelaars, et cetera. Ja. Zodat dat ook kan helpen om lokaal die afspraken ook voor elkaar te krijgen. Dus dat je lokaal of regionaal eigenlijk een echo kan maken van wat er landelijk ook is neergezet. Dus op die manier ondersteunen we gemeenten maximaal. Mm-hmm. En ik denk dat het mogelijk moet zijn binnen gemeenten, als er ook maar de prioriteit aangegeven wordt. Hè? Want dat is nogmaals ook iets wat dan wel om moet in de wissels. Bent u het daarmee eens, mevrouw Vilbrie? Nou, ten dele, want ook op landelijk niveau moet er heel veel gebeuren. En daar is meneer Van Ooy natuurlijk meer aan het stuur. Mm-hmm. Dat betekent dat er bijvoorbeeld als het gaat over jongeren heel veel wetgeving is wat belemmerend werkt voor jongeren om zelfstandig te zijn na hun 18e. Ze hebben een veel lagere bijstandsuitkering, dus in de participatiewet moet het een en ander veranderen. Als het gaat over armoedebestrijding moet het een en ander veranderen. En ik vraag me ook af, heel veel wat moet veranderen voordat je die omslag kan maken naar Housing First, mm-hmm. ligt op andere beleidsterreinen, onder de verantwoordelijkheid van andere ministers en staatssecretarissen. Dus ik denk dat het Rijk op dat terrein ook heel veel te doen heeft om met elkaar, om echt een integraal en alomvattend plan te maken om dit te laten slagen. Ja. Voert u dat gesprek ook, meneer Van Ooyen, met andere ministeries? Ik ben het daar zeer mee eens. Want ik heb juist, toen ik ook deze transformatie aankondigde, heel nadrukkelijk samen met Hugo de Jonge en Carola Schouten vanuit wonen en vanuit armoede en sociale zekerheid afspraken gemaakt over hoe zij onderdeel kunnen zijn van deze beweging. Het is heel vaak het probleem geweest van de zorg en van de zorgpartijen, mm-hmm. maar nooit het probleem geweest van de woningen en ook nooit het probleem geweest van de armoede. Terwijl uiteindelijk, als je de rekening niet meer kan betalen, dan kun je maar zo dakloos worden. Dus het moet een gezamenlijke effort zijn en het is ook een gezamenlijke aanpak tot nu toe geweest. En ik ga er ook vanuit, in de maanden gaan we de maanden die nu voor liggen, maken we de aanpak verder rond. Mm-hmm. Dat het ook inderdaad echt in gezamenlijkheid een aanpak blijft. Nou is er dus vanavond, zoals gezegd, in Den Haag een sleep-in om aandacht te krijgen voor dakloosheid. Meneer Van Ooy, bent u daarbij? Zeker, ik ga er naartoe. Het is me beloofd dat we een goede sessie krijgen met allemaal inspiratie over de aanpak. Dus ik laat me graag inspireren vanavond. Blijf je ook slapen? Ik blijf niet slapen vanavond. Ik zou nog een shelter suit voor je meenemen. Maar. Oh ja, kun je altijd proberen. Je weet het nooit, op het allerlaatste moment toch nog over te halen. Heel erg bedankt allebei voor dit gesprek. NPO Radio 1. De komende 10 jaar moeten bijna 1 miljoen nieuwe huizen worden bijgebouwd. Maar die ambitie loopt nog niet bepaald op rolletjes. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:30. Je ziet dat al het extra geld wat gereserveerd is in het regeerakkoord op de plank blijft liggen. Sven Kokkelman met Sven op 1. Komt er dan überhaupt iets van die agenda terecht? De toekomstagenda die duldt geen uitstel. 1 gast, 1 interviewer. Dan moet u misschien zelf ook wat minder zitten pitten. Heeft u dat tegen mij? En alle vragen die gesteld moeten worden. We zullen terug moeten naar wat in het regeerakkoord stond. De minister moet regie nemen. Zometeen van 11:30 tot 12:30. We moeten praten vanuit de welkom. WNL met Sven op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey schat, ben je nou steeds aan het werk? Ja, de btw-aangifte. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En was die btw-aangifte al lang verstuurd. Eboekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Goed onderwijs is kleinschalig onderwijs. En daarin is Luzak al bijna 40 jaar de grootste. Met kleine klassen en begeleiding op maat krijgt iedere leerling echt persoonlijke aandacht. We bieden MAVO, HAVO en VWO van brugklas tot en met diploma. Kijk maar op luzak.nl. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn. Het

Koning Willem-Alexander viert volgend jaar Koningsdag met zijn familie in Rotterdam. Dat maakte burgemeester Abu Talib bekend in een filmpje op Twitter. Ik heb de eervolle opdracht om u te vertellen dat de koninklijke familie Koningsdag zal vieren in Rotterdam. We gaan er een onvergetelijke dag van maken. Zet Koningsdag alvast in uw agenda. U bent van harte uitgenodigd hier in Rotterdam. Willem-Alexander viert volgend jaar ook dat hij 10 jaar koning is. De gemeente Rotterdam zegt dat het mooi en symbolisch is dat hij zijn 10-jarig jubileum viert in 010. Het weer in het oosten nog zon, maar vanuit het westen wordt het bewolkt en gaat het aan het begin van de middag regenen of motregenen. Later breekt in het westen de zon weer door en het wordt 14 tot 18 graden. Morgen zon en wolken bij een graad of 16. Gaan we naar Jolanda van der Velden bij de ANWB. Jolanda, net 11 uur geweest. Hoe is het nu op de Nederlandse wegen? 1 file eigenlijk. Dat komt omdat er een auto met pech stond op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen knopen de Baars en Oorschot heb je nog zo'n 10 minuten vertraging. In een tijd van verandering is het tijd voor plannen. Dan wil je niet in gesprek met alleen een bank, maar met experts. BNP Paribas is overal en hier. Onze experts maken internationale marktkennis lokaal relevant. En plannen, grenzeloos. Laten we samen plannen maken. Kijk op bnpparibas.nl. In het Noord-Veluws Museum kunt u zien waarom Nunspeet een kunstenaarsdorp is. Tot en met 8 januari 2023... de tentoonstelling Ben Viegers springlevend. Geniet van zijn kleurrijk Hollands impressionisme. Raadpleeg ook noord-veluws-museum.nl. Als ondernemer zorg je goed voor je bedrijf. Inspelen op veranderingen, risico's nemen om te groeien en schade voorkomen. Zoals brandschade of letsel door onveilige elektra. Met de Interpolis elektrakeuring verklein je het risico op brand of een elektrische schok. Ontdek de voordelen voor jouw bedrijf op interpolis.nl. Interpolis. Glashelder. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. De Interpolis Elektrakeuring is er voor alle ondernemers. Bestel direct op interpolis.nl. Interpolis. Glashelder. Als ondernemer wil je vooruit. Je bent altijd bezig met morgen. Bij Vattenfall helpen we jou als ondernemer stappen te maken. Klein en groot. Zoals met een persoonlijk energieadvies. Is jouw zaak al klaar voor de toekomst? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/jouwzaak. Heeft u uw kerstpakket al besteld? Kijk op jouweindejaarsgeschenk.nl. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur van Spraakmakers. Aan tafel Marlies Vilbrie van belangenorganisatie Het Straatconsulaat uit Den Haag. Met haar en staatssecretaris Van Ooyen hadden we het over het risico op dakloosheid in deze moeilijke tijden en het beleid dat daarvoor nu gemaakt wordt. We spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor vraag 13. En die vraag luidt: Tom Cruise gaat mogelijk een film opnemen op welke bijzondere locatie? Featuring the master of the swine trek, the intrepid and well-fed Link Hogthrob. And as first mate and second in command, the very cute and extremely dangerous Miss Piggy. Dit komt uit de film... Nee, niet zeggen. Kijk het jurylid aan die me net een hint gaf. Ik dacht, leuk, zou ik dat zeggen? Nee, niet zeggen. Oké, ik zeg het niet. Dan zeg ik gewoon lekker cruisen. Tegen 11:30 het antwoord. Nu dan. Een jarige Job. En dan niet spraakmaker Madeleine van der Zwaan zelf, maar wel het Koninklijk Theater Carré, waar ze directeur van is. In 1887 opende circusdirecteur Oscar Carré de deuren van het nieuwe theater aan de Amstel. En nu, 135 jaar later, hebben alle grote namen op het toneel gestaan. En is het dé plek waar nog veel theatermakers van dromen. alle reden voor Carré om haar 135-jarig bestaan te vieren. En dat doen ze met bijzondere producties. Ja, er wordt altijd gesproken over de magie van Carré. Hè? Ja. Voelt u nou zelf ook een bepaalde mate van magie als u op maandagochtend naar binnen loopt? Ja, sterker nog, het voelt elke dag bijna een beetje anders. Het leuke is als je door die gangen loopt, is dat je kunt bijna voelen wie er die avond in huis zijn. Dus iedereen neemt zijn eigen crew mee, hoeveel kisten er staan, er wordt gebouwd. Maar er hangt een bepaalde sfeer per voorstelling. En dan is toch wel het leuke, maakt niet uit wie het is. Als ze dan in de soundcheck lopen het toneel op en je ziet die hele grote zaal, dan komt er toch altijd wel even zo... Ja, zo'n momentje. Ja. En dat heb ik ook nog steeds hoor, als ik er loop. Ja, en u dus niet alleen, ook de artiesten die er regelmatig optreden. Voor hen blijft het ook een bijzondere plek. Maar wat is nou voor hen die magie? Want zij staan op dat podium. We vroegen het, Herman van Veen, Bert Visser en Tineke Schouten. En ook uw rol is daarin belangrijk, merkten we. Beste allemaal, lieve Madeleine. Hallo Madeleine van der Zwaan, directeur in Carré. Wow. Carré is een van de weinige wintercircussen in de wereld. In München staat Circus Krone, in Parijs Cirque d'Hiver. Prachtige zalen om te spelen. Het is altijd een feest om daar te spelen. En het is bakje koffie doen met Madeleine, even happy eten. Het is een beetje thuiskomen. Bertje Visser, ik dus, vind het een beetje thuiskomen. Carré is in wezen niet anders dan zo'n 1000 jaar oud Grieks-Romeins auditorium. De mensen zitten in een halve waaier, steil oplopend, vlak voor je neus. Ze kunnen elkaar zien, dus genieten dubbel van wat er op het toneel gebeurt en van elkaar. Carré is voor mij de fijnste zaal op de wereld. Wilt u niet vergeten Madeleine te groeten? Zij is de beste vrouwelijke directeur die Carré ooit had. Nou, en dat doe je fantastisch, charmant, altijd betrokken. Ik vind je een topwijf. Nou, kunt u in de zak steken. Ik ga er helemaal van bloot. Ja. Maar voelt het als een persoonlijke missie ook om deze artiesten een warm bad te geven als ze bij u optreden? Ja, maar theater, het is iets persoonlijks. Het mooie is, weet je, artistiek, je bent iets aan het maken. Je wil dat die avond magisch is. En dat is voor de bezoeker, moet alles kloppen. En dat begint er ook bij, dat voor een artiest moet alles kloppen. Mm-hmm. Dus ik vind het mooie van theatervak, het is een gevoelsvak. Ja. Ik ben nu 10 jaar directeur. Met welke opdracht bent u aan deze klus begonnen? Ik denk dat de belangrijkste opdracht is hoe zorgen we dat we die magie die net zo mooi omschreven wordt, dat die relevant blijft. Dus hoe zorgen we? We zijn eigenlijk, dat weten niet veel mensen, maar het enige theater in Nederland wat niet gesubsidieerd en niet commercieel is. Dus we hebben daarin echt een publiek belang. Mm-hmm. Hè, hoe over 135 jaar hier ook weer iemand zit, hopelijk. En dat er dan de artiesten van dan nog net zo mooi weer over praten. Ja. En dat is, dat zou ik denk ik onze grootste roeping noemen. Ja, want het is natuurlijk in de afgelopen tientallen jaren is het al veranderd. Het is begonnen natuurlijk als circus. Op een gegeven moment werd het toch meer theater. Het ging altijd wel een beetje mee met de tijd. En dat probeert u nu ook te doen, meegaan met die tijd. Ja, kijk, Oscar is begonnen inderdaad als circus, maar is al heel snel andere disciplines gaan doen. Dus we hebben nog steeds het mooiste circus van de wereld bij ons met kerst staan. Mm-hmm. Maar daarnaast inderdaad zijn we ook steeds meer over disciplines heen dingen zelf aan het maken, aan het initiëren. We hebben een hele mooie voorstelling over Oscar Carré met Scapino net gehad, met Blauwtzoen en Godard. Die hebben we echt zelf geïnitieerd. En we zijn nu bezig met een heel groot project met Marina Abramović, 2 weken. Ja, daar ga ik zo uitgebreid, of wat dieper op in, zou ik moeten zeggen, uitgebreid verder met u over spreken. Maar dan bent u bezig met die missie en dan komt daar corona. Wat heeft dat gedaan met die blik op de toekomst? Want ineens kon er helemaal niks meer. Sterker nog, u moest 15 van de 60 medewerkers ontslaan? Nee, meer dan de helft. Meer dan de helft. Ja, zijn hel. Ik kan niet anders omschrijven. En dat geldt voor heel veel mensen in Nederland, hè? Maar goed, je vraagt het mij. Dus ik denk dat dat voor ons, voor het hele team, echt heel zwaar is geweest. Wat denk ik wel heel, corona ons ook wel doorheen heeft geslagen. We hebben gezegd, wij gaan altijd open als het mag. Dus we hebben 1756 stoelen. Toen dachten we, nou, gaan we dan voor die 1250? Gaan we dan voor 500? Nou, wij zijn voor 100, maar uiteindelijk zelfs voor 30 personen open gegaan. Dus zodra we open mochten, kan natuurlijk helemaal niet. Maar stonden we met z'n allen van het team, ook samenwerken met andere kleine theaters, hebben we altijd gespeeld. Ja. Dus ja. Maar heeft dat wel uw idee over, want in de wielen gereden? Want nogmaals, u bent dus bezig met iets plannen, kijken naar de toekomst, dingen uitproberen. En dan komt er zo'n crisis en die zet alles stil. En dan is het gewoon een kwestie van overleven. Ja, Ja, en dan is het ingewikkelde. Aan de ene kant ben je aan het overleven. En aan de andere kant, artistiek gezien, moet je vooruit durven plannen. Bizar genoeg, we hebben dit jaar 7 eigen producties in een jaar waar we natuurlijk na 2 jaar corona uitkomen. Mm-hmm. Maar als je artistiek gezien ook niet vooruit blijft plannen en durft te innoveren en durft met makers in gesprek te gaan, dan hebben we daar jaren later nog weer last van. Ja. Dus je bent gewoon doorgegaan, ook tijdens corona. Ja, je gaat op 2 sporen. Ja, laten we het dan hebben over wat u net al even aanstipte. Hè? Die eigen productie met Marina Abramović. Nu deed u als Carré wel samenwerkingen. Ja. Maar dit is vanaf het eerste kopje thee, hè, zoals u net tijdens de reclame zei. Ja. Het begin van de productie ligt nu ook bij u. Ja, deze is eigenlijk begonnen. Marina heeft een hele mooie productie gemaakt. The Seven Death of Maria Callas. Zij is geobsedeerd door Maria. Er zitten ook heel veel gelijkenissen in. Sterke vrouwen, ook kwetsbaar, liefdesverdriet, dominante moeders. En zij heeft daar een prachtige performance over gemaakt. Die heb ik gezien in Parijs. Zij is performance-artiest, toch, Abramović? Ja, Marina is inderdaad, we kennen haar van MoMA, kennen veel mensen er. Waar ze 3 maanden lang heeft gezeten in een grote rode jurk op een stoel, mensen 1 op 1 aankijken. Ja, er konden andere mensen op die stoel plaatsnemen. En een van die mensen die dat deed, dat is toen wel echt viraal gegaan, was haar ex-man. Ja, was Ulay. Ja. Ja, dat is dat ze dan toch heel voorzichtig toch haar emoties niet kan houden. Prachtig moment. En met dat kopje thee, dus terwijl ik de volgende ochtend na de opera gezien te hebben met haar zat, hebben we het gehad eigenlijk over onze wederzijdse dromen. Dus en ja, daardoor kwam een soort co-productie uit. Dat begon met een kopje thee en eindigde in wekelijkse Zooms. En een jaar later hebben we een groot project hier staan. Ja, lag daar gewoon een open vraag voor haar op tafel ook? Met wil je samenwerken met ons? En zo ja. Ja, nou kijk, Marina 1 heeft iets met Nederland, heeft iets met Amsterdam. Hè. Ze heeft hier jaren gewoond. Ze kent ons theater. Ze heeft in het Holland Festival de opening Live and Death Marina Abramović. Prachtig voorstelling gestaan. Toen was ik net directeur. En ik heb haar gewoon gezegd wat onze droom is artistiek gezien. En dat is het over grenzen heen gaan. En waarom is een theater en een museum? Waarom moeten we zo rigide denken aan je mag alleen maar toekijken of je mag meedoen? Kunnen we daar niet een keertje wat spannender samen mee omgaan? Mm-hmm. En Marina is heel erg van grenzen doorbreken en op zoek. Nou, en zo kwamen we eigenlijk in gesprek. Ja, laten we even luisteren naar wat zij zegt over wat jullie hebben gemaakt. In collaboration with Carré Theatre in Amsterdam and MAI, we are trying to blur the difference between the theatre and performance. Here you come not to look something. Here you come to be part of something. Ja, je moet actief gaan deelnemen. Ja, het kan allebei. Het hele theater doet mee. Dus we beginnen elke dag waarin Marina zelf de dag opent. Samen met 10 performance artists die ook de hele week bij ons zijn. Zij gaat ook zelf haar visie vertellen over de method. Niet alleen vertellen, maar ook doen. Mm-hmm. Dit doet ze eigenlijk wereldwijd ook niet meer. Dus het is echt een uniek moment om Marina nog gewoon in live in de piste mee te maken. Mm-hmm. En vervolgens kun je het hele pand doordwalen. Van de kelder tot in de nok. Ik zou zeggen, zelfs de toiletten zijn wat dat betreft geen onbekend terrein. Dus die performance artists zijn allemaal bij ons geweest. Mm-hmm. Die hebben 1 voor 1 zich laten inspireren door Carré en die magie waar we het net zo mooi over hadden. Die hebben werk aangepast of ontwikkeld. En die zullen door het hele pand door heen performance art laten zien. Ja. En die zullen ook met elkaar gaan interfereren. En Marina is degene die hier uiteindelijk ook de hele artistieke regie behoudt. Ja, en als bezoeker word je ook geacht mee te doen? Nee, daar hebben we een lange discussie over gehad. Als bezoeker mag je kiezen of je mee wil doen of niet. En bij de ene is dat wat spannender dan de ander. En je moet je voorstellen dat we straks, nou ja, ik ga niet vertellen wat er gebeurt, maar de pallets bakstenen komen. Er komt een kraanwagen om zand naar binnen te brengen. Het pand gaat letterlijk op zijn kop. En als bezoeker kan je kiezen. Je kunt gewoon eens rustig aanschouwen. Je kunt urenlang door het pand dwalen. Je kunt ergens actief aan meedoen. Of misschien niet, of zo direct. Ja, Marlies Vilbrie, wat voor u? Nou, ik zit te denken van, wij werken natuurlijk met mensen in armoede. En hoe creëren we voor hun misschien zo'n dag dat ze ook naar binnen kunnen? Ik snap dat. Dat ze ook kunst kunnen ervaren. Ja, op deze want manier. Het is best wel ingewikkeld vaak voor mensen die kunnen daar natuurlijk helemaal geen geld aan uitgeven. Mm-hmm. Maar ik weet zelf dat als je het heel druk hebt, maar je maakt toch ruimte en tijd in je schedule om naar het theater te gaan, dat je heel erg verlicht daaruit kan komen, hè, met nieuwe ideeën en energie. Ja. Dus ik dacht, nou, misschien is het best wel iets om over na te denken. Dat we mensen die eigenlijk niet financieel in staat zijn om deel te nemen, om toch natuurlijk iets te vragen. Is Carré daar financieel toe in staat ook? Nou, ik onderschrijf volledig wat je zegt. Sterker nog, wij hebben daar meerdere initiatieven ook voor lopen, waar wij proberen fundraising te doen, om mensen te zeggen, precies om die reden, want nee, wij kunnen dat niet. We zitten zelf niet in de makkelijkste situatie, maar we kunnen wel bemiddelen. Dus inderdaad, voor meerdere voorstellingen doen we dat, waarbij we samenwerken met instanties en we op die manier proberen mensen toch een keertje het te laten meemaken. Ja, mooi. Ja, wat er ook nieuw aan is natuurlijk, is normaal gesproken ga je naar het theater en dan heb je een gekaderde tijd. Je hebt een aankomst, start van de show, pauze, tweede deel, einde show, borreltje naar huis. Ja. Dat is in dit geval niet zo. Alles is losgelaten. Ja, dus 5 uur gaan de deur open, 6 uur begint Marina. Dat is eigenlijk het enige wat vaststaat. Uh-huh. En om 12 uur sluiten we de deuren weer. Maar daarbinnen kun je eigenlijk je eigen tempo bepalen. Je kunt kiezen in welke ruimte, hoe lang je wilt blijven. Tuurlijk is onze catering open en kun je tussendoor rustig even ergens wat drinken of eten. Maar we proberen heel bewust al die standaard dingen en regels te doorbreken. Ja. Heel spannend. Ja, vind ik het zeggen. Hoe is dat voor jullie? Ontzettend leuk. Het is heel intensief in de voorbereiding. Ik heb, weet je, wat je wel merkt, we hebben een fantastisch team in Carré. Weet je, wat we allemaal de jaren waar we het net over hadden hebben doorstaan. En nog steeds, er zit zoveel creativiteit en slagkracht in. Dus niets is normaal ons te gek. Dus het kost een hoop in voorbereiding, maar het wordt wel heel spannend. Ja. En in hoeverre hangt het succes hiervan af of u dit nou de volgende keer weer gaat doen? Ja, er zit ook een artistiek succes in. Ik vind het mooi, het zijn twee totaal verschillende weken. Hè, want die hebben we de eerste week en daarna hebben we dus die 4 dagen... de voorstelling waarvoor ik eigenlijk naar Parijs ging om met Marina te praten. Mm-hmm. The Seven Deaths of Maria Callas. Die bestaat, dat is een prachtvoorstelling. Dus daar kan ik je precies vertellen hoe bijzonder het is. Yeah. En waarom je hem moet gaan zien. Dus dat is 1. Mm-hmm. En deze is dan inderdaad, het wordt sowieso bijzonder. En zoals Marina zelf ook zei, ze zegt, we durven ook niet meer dingen te laten mislukken. Dus als je juist het samenwerken, het spel, de playfulness wil ze erin brengen. Mm-hmm. En als we dingen maar durven proberen en niet bang zijn dat sommige de ene beter lukt dan het ander, dan is het sowieso een succes. Dus artistiek gezien wordt het sowieso spannend. En leuk dus ook. Ik denk een uniek moment om een keer Marina Abramović mee te maken. Ja, precies. Vanaf 24 oktober is zij te zien in Carré. Bedankt voor dit gesprek. Nieuwsstand via de NOS. Zwangeren die krap bij kas zitten zeggen steeds vaker dat ze geen kraamzorg nemen, schrijft het Parool. Dat komt doordat ze de eigen bijdrage niet kunnen betalen. Beroepsverenigingen van verloskundigen en kraamverzorgenden maken zich zorgen. Esther van der Ark is van de beroepsvereniging van de kraamzorg. Goedemorgen. Goedemorgen. Om wat voor bedragen gaat het die mensen zelf moeten bijleggen? Er is een wettelijke eigen bijdrage van €4,70 op een uur kraamzorg. En als je dan een minimale zorg van een bureau afneemt, dat is 24 uur... Nou, dan zit je op €112, dus boven de €100. Dat is een heel groot bedrag voor mensen met weinig geld in de maand. Ja, en voor steeds meer mensen dus. Wat betekent dat deze mensen geen kraamzorg nemen? Wat betekent dat voor hen? Nou, en eigenlijk wat je ziet is dat door die wettelijke eigen bijdrage er een ongelijkheid begint meteen bij de start. Kwetsbare gezinnen die minder kraamzorg krijgen, die lopen daardoor grotere gezondheidsrisico's. En dat doet de kans op veel duurdere zorg natuurlijk toenemen in de toekomst. Ja, ik denk dat niet iedereen die luistert kraamzorg heeft gehad in het leven. Kunt u uitleggen waarom het zo belangrijk is om kraamzorg te krijgen? Nou, kraamzorg is een hele fijne, laagdrempelige zorg die bij je thuis komt en jou precies uitlegt hoe het met je baby gaat, jouw gezondheid in de gaten houdt en zorgt dat er een hele rustige en gezonde start begint van het jonge gezin. En iedereen heeft daar recht op in Nederland en het is ook eigenlijk noodzakelijke zorg. Ja. Wat moet er gebeuren wat u betreft om dit op te lossen? Nou, ik zou het heel fijn vinden als... bij VWS hebben ze nu wel de kansrijke actieprogramma Kansrijke Start in de eerste 1000 dagen, allemaal heel belangrijk. Maar als er echt door geld een gebrek komt bij mensen dat ze geen kraamzorg kunnen afnemen, dan begint daar al de ongelijkheid. Ja. Dus daar zouden we meer gelijkheid moeten hebben. We weten allemaal dat het met name de armoede is die de gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Ja, dus als ze willen oplossen, moeten ze daarnaar gaan kijken. Naar precies, dat financiële component. Ja, Daar zijn we het helemaal mee eens. Dank u wel, Esther van der Ark van de Beroepsvereniging voor de Kraamzorg. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Paul Juhul uit Geleen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent 58. Ja. Ik weet heel veel van u, zie ik. Getrouwd. Ja. Vader van twee kinderen en sociaal-psychiatrisch verpleegkundige van beroep. Klopt. En u doet aan mountainbiken, hardlopen en u feest ook nog graag. Ja, inderdaad. Heeft u nog tijd voor ergens tussendoor? Ja, hoor. En wat voor feesten dan specifiek? Nou, vooral feestjes met vrienden. Van alles en nog wat, als er maar muziek gedraaid wordt. Afgelopen weekend nog een feest gehad of zit u hier helemaal fris en fruitig? Ja, afgelopen weekend hebben we een castfeest gehad. Ik ben bij een toneelvereniging en hebben we de voorstellingen gevierd. Oh ja. 3 jaar na dato. Ja. Want door corona was het castfeest uitgesteld. Oh ja. Maar dat was leuk. Dat was het castfeest. Castfeest. De cast. Oh, de cast. Oh, met een C. Ja, castfeest. Nee, geen castfeest. Blijf in theaterland. Ja, blijf in theaterland. Ja. Maar u zit hier nog wel fris en fruitig. Jazeker. Ja. Beetje nerveus, maar... Ja. U kunt €300 winnen. Ik snap wel dat u nerveus bent. Dat is een mooi bedrag. Kunt u mooie dingen voor doen. Rest mij u heel veel succes te wensen deze ochtend. En veel plezier ook vooral. Dank u wel. Ja, volgens de berekeningen niet. Volgens de... World champion. Oh. Unbelievable world champion. Not yet. Not yet. Almost. Almost. We hebben eerder gezien dat soms die regels, dat het nog zo verwarrend kan zijn. Maar de FIA heeft hem net uitgeroepen. Maar goed, het was een beetje onduidelijk. De FOM riep dat Max kampioen was. They said they got their maths right, so we just have to double check. World champion. Ja, weer waar een nieuwe wereldkampioen in de Formule 1 normaal gesproken juichend over de finish komt, duurde het gisteren even voordat duidelijk was dat Max Verstappen opnieuw kampioen is geworden. Dat kwam omdat de race door extreme regenval fors werd ingekort, waardoor niet alle 53 geplande rondes werden gereden. Kom ik uit bij vraag 1. Hoeveel rondes werden er uiteindelijk wel gereden? 28. Ja, dat is goed. De vraag na afloop was of bij een ingekorte race alle punten kunnen worden toegekend. Uiteindelijk bleek dat wel het geval, omdat de race na onderbreking werd hervat en uitgereden. En dus kon Verstappen zijn voorsprong dusdanig uitbreiden dat hij door de concurrentie niet meer in was te halen. Gaan we naar vraag 2. Ondanks het tweede kampioenschap van Verstappen zit het seizoen er voor hem dus nog niet op. Hoeveel racers zijn er nog te gaan? Nog 4. Ja, is ook goed. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. De ANWB krijgt steeds meer meldingen van Nederlanders die in Frankrijk stilstaan zonder brandstof. De ANWB adviseert mensen die met de auto door Frankrijk reizen hun tank voor de grens vol te gooien. Bij zeker een derde van alle tankstations in Frankrijk is niet genoeg diesel, LPG of benzine beschikbaar. Ja, ga maar met de fiets, ja. Er staan lange rijen voor de benzinestations in Frankrijk. Dat is een gevolg van stakingen bij wat voor bedrijven? Bij de raffinaderijen. Dat is goed, het personeel van de raffinaderijen staakt omdat het een loonsverhoging wil. Gaan we naar vraag 4. Door de stakingen is er volgens persbureau Reuters hoeveel minder brandstof beschikbaar? 60%. Ja, gaat lekker hoor. Ja. Tot nu toe alle vragen goed, hè? Meer dan een derde van het aantal tankstations kampt met een tekort aan brandstof. Achter de schermen wordt inmiddels druk onderhandeld over een oplossing. Gaan we naar vraag 5. Ik laat u een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Je komt 1-0 voor en dat hadden we nodig. En je zag ook dat het vertrouwen toenam bij de ploeg. Dat kan ook volgende week weer zo zijn. Wie is dit? Ruud van Nistelrooy? Nee. Zat wel in de goede hoek. Schreuder? Nee. Ja. Philippe Cocu was het, de trainer van Vitesse. Ja. Verloren van Fortuna. Nou, had u nog wel geweten. Vitesse wist ook de tweede wedstrijd onder leiding van de onlangs aangestelde trainer niet te winnen. Met hoeveel verloor het gisteren van Fortuna Sittard? Met 2-1. Ja, dat is goed. Ik zie hier 1-2 staan, maar 2-1. Kijk naar de jury. Ja. Normaal gesproken zijn ze heel streng, hoor. Maar deze die zien ze door de vingers. Vitesse staat ermee op de 16e plaats in de competitie. Met evenveel punten als de onderste twee ploegen. Gaan we naar de volgende vraag. Kunt u scoren nog extra opvijzelen? Want u gaat al best wel lekker, hoor. Maar u kunt nu maximaal 4 punten verdienen dus. U krijgt vandaag hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag daarbij is, wat bedoelen we? Het gaat dus om 1 term. En zeg stop als u denkt te weten, maar doe het niet te vroeg, want u krijgt geen herkansing. Daar gaan we. 4. Rozen verwelken. 3. Bloemen vergaan. 2. De gemeente Almere. Stop. De Floriade. Voor 1 punt had ik nog gehad, is door mij op zwarte zaad komen te staan. Het was een gedichtje. De? Had u hem door? Rozen verwelken, bloemen vergaan. Oh, de gemeente Almere is door mij op zwart zaad komen te staan. U was zo geconcentreerd aan het luisteren. En ik heeft u vast niet gehoord dat het een gedichtje is. Maar het is wel goed. En dat betekent dat u in de factor 7 punten heeft gehaald. En dat is een lekker begin om naar het kanon te gaan. Daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. De koninklijke familie bezoekt volgend jaar op Koningsdag welke stad? Rotterdam. Is goed. Welke instantie waarschuwt banken om voorzichtig te zijn met het uitkeren van winsten? IMF. De Nederlandse Bank. Mogelijke corruptie door medewerkers van welke overheidsdienst is moeilijk te traceren? Belastingdienst. Goed. De Duitse regeringspartij SPD heeft de verkiezingen gewonnen in welke deelstaat? Noord-Rijn-Westfalen. Neder-Saksen. Aannemers starten een rechtszaak om wat voor woningen onder de nationale hypotheekgarantie te kunnen krijgen? Pas. Prefab. Peter Bos is ontslagen als trainer van welke club? Olympique Lyonnais. Goed. De economie van Oekraïne is in de eerste 9 maanden van dit jaar met hoeveel procent gekrompen? 60%. 30. De leden van welke partij staan positief tegenover samenwerking met GroenLinks? PvdA. Goed. Welke Amerikaanse stad heeft de noodtoestand uitgeroepen in verband met een grote instroom van migranten? Texas. New York. In Frankrijk begint vandaag een rechtszaak tegen Air France. In welke vliegtuigbouwer over een vliegtuigramp in 2009? Air France. Nee, Airbus. Bij het Groningse Weerdum was dit weekend een aardbeving met welke kracht? 3.1. Ja, en die was ook nog goed. Airbus. En dat betekent dat u 5 punten heeft gescoord. In totaal 35 punten heeft u neergezet op deze maandag. Tevreden? Nou, niet helemaal. Niet helemaal, ik zie het aan u. Vraag 13 nog even voor het goede gemoed. Tom Cruise gaat mogelijk een film opnemen op welke bijzondere locatie? Had u die geweten? Nee. Iemand hier aan tafel? We hebben de hint gegeven. Geen idee? Ik hoorde iets met Miss Piggy, dan moet ik iets aan Kermit denken. Ja, zeker. Komt uit Pix in Space, kwam de hint. Ik wilde dat nog net op tijd zeggen. Of ik wilde dat zeggen, maar de jury heeft mij ervan weerhouden. En terecht, want dan had je meteen geweten. Het is de ruimte. Dat was het antwoord geweest. Paul Jehul, heel erg bedankt voor het meedoen. Madeleine van der Zwaan, bedankt dat u mijn spraakmaker wilde zijn. En Marlies Veelbroei, dank voor uw komst. En ook Maarten van Ooijen, de staatssecretaris, dank dat u er wilde zijn. Zometeen hier op Radio 1, Sven op 1. Sven, goedemorgen, wat ga jij doen? Goos, goedemorgen. Oekraïne wordt bestookt met Russische raketten. 75, zegt Kiev. 41 daarvan zijn neergehaald. Het Duitse consulaat zou zijn geraakt. We schakelen straks met Kharkov. En ik praat met Jacob van Hof, directeur van MKB Nederland. Want waar blijft dat steunpakket voor het midden- en kleinbedrijf? Zometeen. In Sven op 1. Bedankt voor het luisteren. Morgen zit Guilaine hier. Woensdag ben ik er weer. We gaan naar het NOS-journaal met Dorot Megens. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1.